NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De PVV-fractie is akkoord met het concept-regeerakkoord met VVD, NSC en BBB. Er zijn een paar puntjes die nog besproken moeten worden, maar volgens partijleider Wilders was de fractie unaniem enthousiast. De toestand van de vanmiddag neergeschoten Slowaakse premier Fico is nog altijd kritiek. Hij wordt al uren geopereerd. Volgens de Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken heeft de dader 5 kogels op de premier afgevuurd en had hij een politiek motief. RTL heeft de nieuwste aflevering van het programma Oplichters aangepakt offline gehaald na de dood van een man die in de aflevering te zien was. Om privacyredenen is niet bekendgemaakt om wie het gaat. Het AD schrijft dat de man in het programma werd beschuldigd van oplichting en na de uitzending zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De pro-Palestijnse demonstranten die sinds vanmiddag een universiteitsgebouw in het centrum van Utrecht bezetten, willen niet weg. Dat schrijft RTV Utrecht. De politie heeft op verzoek van de universiteit een onderhandelaar naar binnen gestuurd, maar de demonstranten zouden niet in gesprek willen. De Erasmus Universiteit in Rotterdam blijft morgen dicht omdat er een pro-Palestijnse demonstratie is aangekondigd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Op de dag dat er een akkoord ligt voor een rechtskabinet. Ja, en daar gaan we vanzelfsprekend zo over doorpraten. Want wat maakt nou dat het na die moeizame onderhandelingen uiteindelijk toch is gelukt? We volgen deze uitzending ook de Italiaanse bekerfinale. Juventus speelt tegen Atalanta. Ja, dat heeft alles te maken met de Nederlanders die daar spelen. Natuurlijk met het oog op het EK dat eraan zit te komen. En in de studio topzwemmer zometeen Renzo Cionaiu, die voortaan voor Nederland uit gaat komen. Plus het duo Jan Slachter en Siska Dresselhuis, die na hun 65ste vrolijk doorwerken en daar in hun podcast allerlei andere leuke voorbeelden van hebben. Dat en nog veel meer met sport en nieuws. We zijn er tot 11 uur. Maar laten we maar beginnen in Den Haag, want volop politiek nieuws dus vandaag. We hebben contact met NOS-verslaggever Lars Geerts. Lars, goedenavond. Goedenavond. Wat weten we tot nu toe over dat onderhandelaarsakkoord van de PVV, VVD, BBB en NSC? Nou, eerlijk gezegd weten we nog heel weinig van de inhoud. Er druppelen een aantal dingen naar buiten, maar daar zou ik toch wel even een behoorlijke slag bij om de arm houden. Zo zijn er bijvoorbeeld de Telegraaf en RTL die melden dat het eigen risico gehalveerd zal worden. Okay. Alleen daar zit dan wel weer al de voorwaarden aan vast dat dat vanaf 2027 pas zal zijn. En we weten ook nog heel weinig van hoe dat dan zou moeten gebeuren. Want normaal gesproken is het wel algemeen bekend dat als je het eigen risico gaat verlagen, dat dan bijvoorbeeld de premie omhoog gaat. Dus wat je nu een beetje gaat merken is dat een aantal, ja, wat zal ik het noemen, een aantal feestartikelen even naar buiten worden gereden. Wat vaker gebeurt op het moment dat er een akkoord is gesloten. Een aantal dingen die mensen leuk vinden, waarvan de partijen denken dat hun achterban daar heel blij mee zal zijn. Onder meer dus een halvering van het eigen risico. Dan wel wat we ook hoorden vanavond, mensen weer 130 zouden mogen gaan rijden. Dat er meestal nog wel heel veel kleine letters achter zo'n besluit staan. En die kleine lettertjes komen dan nog even niet naar buiten. Okay. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met de eerste berichten. Maar dat zijn bijvoorbeeld twee van die nieuwsfeiten die nu naar buiten worden gebracht via de bekende Haagse bronnen. Voor de rest, voor de grote inhoud, dingen als wat gaat er gebeuren met de belastingen, hoe gaat het bijvoorbeeld met landbouw, de overheidsfinanciën in het algemeen, daar weten we gewoon nog heel weinig over. En de kans is ook groot dat we dat vanavond überhaupt niet meer te weten komen, maar dat we daarop moeten wachten tot morgen. Okay, want de deadline voor het akkoord en de brief aan de voorzitter van de Kamer is vanavond om 12 uur. Betekent niet dat daarvoor ook dat hoofdlijnenakkoord naar buiten wordt gebracht? Ja, dat is opnieuw dan even kijken naar de letter en dan de kleine letters. Kijk, de motie waarin dit deel van de formatie werd aangekondigd, die gaat erom dat de informateurs gevraagd werd om te onderzoeken of het mogelijk was met deze vier partijen tot een hoofdlijnenakkoord te komen en tot een programmakabinet, zoals dat wat een extra parlementair programmakabinet, zoals dat was bedacht door de vorige informateur Kim Putters. Maar er staat nergens dat je dan ook dat hoofdlijnenakkoord ook weer meteen helemaal moet uitserveren. Dus het kan goed zijn dat er vanavond vanuit de informateurs een brief komt aan de Kamer dat het hen gelukt is om inderdaad met deze vier partijen een hoofdlijnenakkoord te sluiten en dat ze voornemens zijn om een kabinet te gaan vormen, maar dat de Kamer nog even tot morgen moet wachten om te weten wat er dan precies in die hoofdlijnenakkoord, in dat hoofdlijnenakkoord staat. Ja. En wellicht nog langer moet wachten om te weten wie dan precies leiding gaat geven aan dat kabinet, dan wel wie er nog meer in komen te zitten. Oké. Nou hoorden we net van Jennifer Okkeloen in het nieuws dat de PVV er al uit is. Die fractie die heeft zijn akkoord gegeven. Betekent dat dat de VVD, BBB en NSC nog aan het praten zijn op dit moment? Die zijn nog aan het praten inderdaad op dit moment. BBB in de Tweede Kamer en NSC ook. En de VVD zit op locatie. Die zijn bij het Johan de Withuis, dat is even verderop hier in Den Haag, aan de Kneuterdijk. Een heel mooi pand dat ooit diende als inderdaad huis voor Johan de Wit. Niet ver daarnaast is die om het leven gekomen. Maar goed, dat terzijde. Maar daar is de VVD bij elkaar. De verwachting is dat de VVD ook het langst nodig zal hebben. Die hebben een zogeheten leesronde. Die doen het allemaal heel officieel. Die hebben wel vaker met dit bijltje gehakt. Die doen een leesronde. Daarna is er een technische vragenronde. Dan mag je vragen hoe dat allemaal gaat werken. En daarna mag je nog een keer ieder individueel Kamerlid daar zijn politieke oordeel over vellen. Je kunt voorstellen dat dat met het aantal zetels van de VVD wat langer duurt dan bijvoorbeeld met het aantal zetels van de BBB. Want die hebben er toch een stukje minder. Maar de verwachting bij de VVD is dat het nog wel tot ver in de avond kan gaan duren. En daarom ook wellicht dat we pas morgen horen wat er dan precies in dat akkoord staat. Want wellicht is er helemaal geen tijd om met de informateurs af te stemmen dat het hoofdlijnakkoord naar buiten mag. Mocht een van de fracties in de komende uren akkoord gaan, dan gaan we jou natuurlijk weer horen. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Lars Geerts. Goed, praten we over door bij politieke commentatoren Julia Wouters en Raymond Mens. Beide goedenavond, ook bekend van de podcast Spin Doctors. Julia, stroef, maar toch gelukt. Ja. Heb je enig idee hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen? Nou, goede tactiek is mensen zo lang mogelijk aan één tafel zetten. En op een gegeven moment heb je er zoveel uren in geïnvesteerd dat het niet meer kan mislukken. Ik denk ook de vorige ronde is Omtzigt weggelopen van tafel. Mm-hmm. Die heeft toen even heel goed aan de lijve ervaren wat er dan met je gebeurt en hoe je je politieke draagvlak en kapitaal kan verliezen op die manier. Dus het is nooit makkelijk gegaan. Het is nooit gezellig geweest. Maar de wil om eruit te komen was wel vanaf dat moment daar. Ja, maar als jij zegt van, als je maar lang genoeg bij elkaar zit, dan moet je eigenlijk wel, dan is er geen weg meer terug. Dat klinkt niet echt dat je zegt van overtuigend. Nee. Nou, dat bedoelde je ook te zeggen eigenlijk. Ja, nee, kijk, als je al honderden uren met elkaar zit om dan nog te breken, dat is gewoon, leg dat maar eens uit. En bovendien, niemand wilde breken om dan degene te zijn die wegloopt. Dan moet je een hele goede reden voor hebben. Dus ze waren, ik heb het in de podcast heel vaak genoemd, ze zaten in dat pak genaaid. Ja. En toch heb ik heel lang nog geloofd dat het toch zou klappen, omdat ik het heel moeilijk vond te geloven dat de fractie van NSC hiermee akkoord zou gaan. Maar ik denk dat die ook hun knoop hebben geteld en gedacht, kan ons wel eens heel duur komen te staan als we weglopen. Verlies opleveren, mocht het verkiezingen worden. Raymond, denk jij er net zo over? Ja en nee. Ik denk er hetzelfde over in de zin van dat het natuurlijk een verstandshuwelijk is. We hebben de afgelopen weken en maanden gezien dat het redelijk stroef verliep. Ik denk overigens dat het vooral ook met persoonlijkheden te maken had. Geert Wilders en Pieter Omtzigt, dat zijn toch de twee uiterste in dit kwartet. Dat zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden. Er is natuurlijk ook vanuit Omtzigt wat aversie tegen. In ieder geval de wijze waarop de PVV gestructureerd is en hoe de PVV zich geuit heeft. Maar ik heb wel altijd gedacht dat ze eruit zouden komen en ook gehoopt. Allereerst gedacht omdat zij allemaal, hoewel er accentverschillen zijn, een streng migratiebeleid willen. Pieter Omtzigt wil vooral veel bestuurlijke vernieuwingen. Die kosten aan zich niet heel veel geld. De andere partijen zullen zich er ook in vinden. De BBB zal een klimaatbeleid en vooral ook een stikstofbeleid willen wat conservatiever is, willen al deze partijen ook. Mm-hmm. Nou, de VVD, hoewel in het begin huiverig, krijgt in feite zijn hele immigratieparagraaf letterlijk in een regeerakkoord, namelijk wat er wettelijk kan. Zo streng mogelijk, zo gaan we het uitvoeren. Dus daarom dacht ik, ze moeten eruit kunnen komen. En ik hoopte het, omdat de drie grote winnaars van de verkiezingen, de PVV, de NSC en de BBB, ja, op deze manier ook samen een regering gaan vormen. Dus even los van of je denkt in termen als links en rechts en dergelijke. Dit is wel de uitslag die het. Het kabinet wat het beste bij de verkiezingsuitslag past, in mijn ogen. Ja, nu hebben jullie allebei een tijd rondgelopen in Politiek Den Haag. Lars Geerts vertelde net dat de VVD bijvoorbeeld 3 rondes doet in zo'n fractiebespreking. Ja. Hoe gaat het er in het algemeen aan toe, Julia, bij partijen, als ze dan zo'n akkoord voor de eerste keer mogen lezen? Nou, ik denk dat daar ook wel soort van inzicht bij groeit. Want ik kan me herinneren bij het kabinet tussen Rutte en Asscher, toen was er een ontzettend korte tijd om te lezen. Er werd echt de mes op de keel. Het was slikken of stikken en door. Mm-hmm. En heel veel van de mensen die toen akkoord gegaan zijn met dat akkoord, daar hebben beide fracties daarna nog heel veel last van gehad. Want die bleven mekkeren. Je kan je misschien nog herinneren dat het meteen die eigen de inkomensafhankelijke zorgpremie. Toen kwam de Telegraaf met Marx Rutte, toch? Ja, maar ook bij de PvdA er bleven maar dingen oppoppen dat mensen dachten, ja, we hadden 10 minuten om die ene paragraaf te lezen en we begrepen helemaal niet wat erin zat. Ik denk niet dat ze nu nog met een enorm pak papier terug de onderhandeltafel aangaan. Het is nog steeds slikken of stikken, maar je moet die kikkers langzaam koken. En ik denk ook dat er zijn misschien fractieleden die zeggen, ja, dit ga ik niet doen. Mm-hmm. Maar die zullen dan in de komende maanden opeens een leuke functie elders hebben. Mm-hmm. Ik denk niet dat iemand hier zijn eigen partij gaat schaden. Weet je, als Christiane van der Wal of Erik van den Burg hun eigen partij de fik erin hadden willen steken, dan hadden ze daar alle gelegenheid ook voor deze dag al voor gehad. Ja. Dat zijn partijtijgers die houden van de VVD. Die vinden dit vreselijk wat er gebeurt. Die zullen gewoon hun handtekening zetten. En dan over een paar maanden zijn ze opeens hebben ze iets anders leuks gevonden. Zijn die fractiebesprekingen dan eigenlijk een formaliteit, Raymond? Nee, ze zijn geen formaliteit. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe zo'n fractievergadering gaat, in hoeverre je als Kamerlid bent bijgepraat. Maar als ik vanuit de VVD spreek, dan zijn er ook tijdens die onderhandelingen meerdere kleine clubjes Kamerleden met medewerkers aan de slag om deelonderwerpen in te vullen en daarop advies te geven. Dus bij elkaar ga ik er dan vanuit dat die fractie redelijk is meegenomen in wat er ongeveer in zo'n akkoord staat. Nou, nu krijgen ze het dan helemaal en tot in detail te lezen. En dan kun je nog zeggen, ja, maar dit gaat toevallig mijn dossier aan. Hey, ik ben Kamerlid Buitenlandse Zaken en er staat nu wel dit in over Oekraïne, maar jullie vergeten wel A, B of C. En dan kun je nog een accentverschil aangeven en daarmee kan Jessulkus in dit geval dan altijd nog terug naar de onderhandelaars. En dan moet er inderdaad op kleine puntjes nog wat worden aangepast. Ja. Maar Julia heeft gelijk dat de tijd van grote bezwaren voorbij is. Hè. De discussie is nu niet, gaan we wel of niet met de PVV in zee? Want die beslissing is al lang geleden genomen. Ja, heb je ook lang genoeg de tijd voor gehad, zou je zeggen. Zeker, Wat dat betreft een beeld te vormen. Ja, dus dit gaat om details en afhankelijk van de fractie is daar ruimte voor en is men redelijk dan wel niet redelijk op de hoogte. Ja, en over details gesproken, op het moment dat er een detail uitlekt, dan vraag ik me altijd gelijk af in dit soort situaties, waarom lekt het uit? Wat is de gedachte erachter dat het uitlekt? Bijvoorbeeld die 130 km per uur aan het eigen risico halveren. Even ervan uitgaande dat dat klopt, hè? Want we weten het natuurlijk nog steeds niet zeker, zeg ik erbij. Waarom zou je dat lekken? Omdat je altijd dat waar je trots op bent in de etalage wil zetten. Omdat je weet dat de journalistiek braaf genoeg is om dat allemaal dan op te schrijven en te gaan vertellen. Lars zei het net al, hè? Dat je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar toen dat papiertje onder de arm van Giddy Markushouwer lekte, was iedereen heel braaf aan het schrijven. Het strengste asielbeleid ooit en lastenverlichting, PM. Iedereen trapte erin eigenlijk. Ja, en dat probeer je te doen. En dan zijn mensen al blij. En dan heb je, kijk, de eerste klap is een daalder waard. Je moet de eerste emotie die je bij mensen oproept en denkt, nou, mooi wat er is. En dan daarna kom je erachter waar het mee betaald wordt of wat er van je afgenomen eigenlijk wordt. Je creëert voor jezelf eigenlijk een beetje krediet. Ja. Eigenlijk voordat het bekend wordt, dan bouw je al een beetje krediet op eigenlijk. Ja, maar je wil ook gewoon, ja, het heet frame, hè? Dus je wil de brillenglazen of het schilderijframe waar je naar zo'n akkoord toe kijkt, wil je inkleuren. Dus ja, je kan ook wel raden welke partij wat lekt dan. Ja, nou de 130. Ja, zeg jij het eens? Nou ja, jij wil Wilders zeggen. Nee. Nee? Nee, dat is de VVD. Oh ja, ja. Ja. Ja. Raymond, eens? Ja, dat zou goed kunnen, denk ik. Het zou overigens ook de PVV kunnen zijn. Maar ik denk inderdaad ook dat dat de VVD is. Kijk, het is ook zo, dat speelt hier ook mee, denk ik. Dat je, stel je werkt bij de VVD en je bent spindokter. Ik heb het ook een tijdje gedaan en je wil een journalistenvriend houden. Of je bent Kamerlid en je wil iets lekken. Ja, dan kun je natuurlijk zoiets als die 130 km per uur makkelijk lekken. Want dat is klein bier. Er zullen ongetwijfeld grotere dingen in staan. Geert Wilders heeft net ook gezegd. Nederland zal merken dat dit een PVV-kabinet is. Er zullen grotere veranderingen in staan. Julia zal het misschien betitelen als afbraakmaatregelen. Ja, en die zullen groter zijn. Ja, dus die zullen groter zijn dan die 130 km per uur. Dus dat is natuurlijk ook makkelijk, gewoon even als je de werkwijze beschrijft, tussen een journalist en een spindokter, makkelijk om weg te geven. Ja. Dan moeten we het nog even hebben over het grootste vraagteken, namelijk de naam van de beoogd premier. Blijft nog even geheim. Waarom denk jij, Raymond, dat ze daar nog niet duidelijkheid over kunnen geven? Nou, omdat het akkoord eerst helemaal volledig goedgekeurd moet worden. Ik kan mij voorstellen als Geert Wilders al in overleg is getreden met bijvoorbeeld Ronald Plasterk, dat Ronald Plasterk, hoe graag hij dit ook zou willen, tegen hem gezegd heeft van ja, ik wil eerst wel even dat finale akkoord zien en zien wat erin staat. Het zal denk ik ook een werkafspraak zijn. Eerst de inhoud, dan de poppetjes. Op basis van de reacties van vandaag, dan hoor je al dat er over onder andere, misschien wel Plasterk of iemand anders, maar er is over een premierkandidaat gesproken. Ja. Daar zullen ze pas een klap op geven als die inhoud er is. Dus gewoon een juiste volgorde hanteren. En ook een logische volgorde. Maar de naam die rondgaat, Julia, is wel die van, die Raymond ook noemt natuurlijk, Ronald Plasterk. Ja. PvdA-man, PvdA-lid nu nog. Ja. Zal wel niet de eerste PvdA-premier sinds Wim Kok worden, want dan is hij al geroeëerd. Maar toch, wat doet het met PvdA'ers? Jij komt uit die partij? Dat doet ons heel veel pijn. Omdat Raymond grapte er al net even over, serieus, over dat afbraakbeleid. We hebben eerst Ronald Plasterk als verkenner gehad. Daarna Kim Putters als de volgende informateur. Twee PvdA-mannen met behoorlijke ervaring en staat van dienst. Mooi cv. Die alle twee meegewerkt hebben aan het normaliseren van een extreemrechtse partij. En je merkt ook wat het al in het land doet. Dat waar vroeger nog iemand zei, ja, ik wil niet discrimineren hoor, maar is de boel heel erg aan het verharden. En dat zie je zowel aan rechts als aan links. De polarisatie neemt gewoon sinds de verkiezingen enorm toe. En het normaliseren daarvan, daar zijn dan twee PvdA'ers medeplichtig aan. En als er dan ook nog één van die twee de premier wordt en daarmee helemaal zeg maar zijn pauselijke zegen aan dit afbraakbeleid gaat geven. Ben jij niet blij mee? Nou, ben ik niet blij mee is dan de understatement van de dag. Ik vind het heel erg verdrietig. En heel kort tot slot, Raymond, waarom denk je dat die partijen uiteindelijk bij Ronald Plasterk dan uitkomen als hij het wordt? Nou, ten eerste omdat Geert Wilders natuurlijk het premierschap heeft moeten opgeven. De vraag is of hij het echt wilde, maar goed, in de beeldvorming heeft hij het opgegeven. Maar heel positief is hij nooit over PvdA'ers geweest. Nee, maar goed, kijk, ik heb aan het begin van ons gesprek geschetst wat ik denk de beweegredenen zijn van alle partijen om mee te doen. Mm-hmm. Een conservatiever klimaatbeleid vanuit de BBB, een heel streng migratiebeleid eigenlijk vanuit alle partijen. Dus zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat zijn eigenlijk bijna woord voor woord de columns van Ronald Plasterk die recent in de Telegraaf heeft geschreven. Dus ik kan me goed voorstellen dat Geert Wilders, als hij A, Ronald Plasterk inmiddels vertrouwt, ja, dat hij B, ook inhoudelijk bij hem uitkomt, omdat dit iets is waar hij zich, hoewel hij lid van de PvdA is, achter kan scharen. Helder, dank voor jullie politieke duiding. Spindokters, voormalig spindokters Julia Wouters en Raymond Mens, ook te horen in podcast De Spindokters. En bij meer nieuws uit Den Haag horen we dat natuurlijk vanavond. You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it now? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. Is it love? Loreen op NPO Radio 1 en Is It Love? Mathieu van der Poel die stapt tijdens de Olympische Spelen niet op zijn mountainbike. De Nederlander gaat zich deze zomer volledig richten op het wielrennen. Na de Tour de France gaat hij op de Spelen meedoen aan de wegwedstrijd, ook dat nog. Door het drukke schema is er dan geen ruimte voor het mountainbiken natuurlijk. Gerbert Knecht als de bondscoach van de mountainbikers en de veldrijders, die vertelt aan collega Sjoerd van Ramshorst wanneer hij hoorde van het besluit van der Poel. Ja, ik denk een week of twee geleden heb ik daar even contact met hem over gehad. Want heb je veel met hem daarover kunnen spreken of heeft hij zelf gewoon de knoop doorgehakt? Nou, ik heb in het verleden natuurlijk al wel ruim met hem daarover gesproken. En na het WK veldrijden leek het er eigenlijk nog wel op dat de combinatie wel mogelijk was. Goed, als je dan alles nog eens een keer heel goed op een rijtje zet, dan blijkt dat uiteindelijk toch wel een lastige zaak te zijn. En ik heb hem wel gezegd van ja, op een gegeven moment moet je wel die keus maken, want dat maakt het ook voor jezelf wel makkelijker. En ook de officiële deadline om straks een aanmelding te doen, die komt ook wel in zicht. Ja, want hij wilde wel heel graag, hè? Hij wilde wel heel graag, zijn hart ligt ook echt wel bij het mountainbiken, maar het is wel echt een ultiem moeilijke combinatie om beide te doen en eventueel ook nog de Tour. Dus uiteindelijk denk ik wel dat deze keuze voor hem rust brengt en ook een supergoede voorbereiding is op de wegwedstrijd door de Tour nog te doen. Maar ja, voor mountainbike in Nederland is dit natuurlijk wel heel jammer. Ja. Ja, maar je snapt zijn beslissing dus eigenlijk wel? Ja, nee zeker. Kijk, vorig jaar reed hij de Tour en ik heb hem best wel bevraagd van hoe was het dan die periode daarna? Ja, toen zei hij tegen mij ook van ja, de week erna kwam je niet vooruit, maar de week daarna... Ja, vloog hij rond en werd hij wereldkampioen op de weg. Dus als je dat copy-paste kan doen, dan kom je bij de Olympische wegrit uit. Maar een week daarvoor zit nog de Olympische mountainbike-rit. Dus die combinatie is lastig. Hè? Je kunt dan wel de Tour laten schieten en dan alleen maar focussen op mountainbiken. En hij is een supergoeie mountainbiker, heeft in het verleden meermaals bewezen. Maar dat is al wel weer even een tijdje geleden. Dus als je allebei doet, dan neem je risico's. En dan neem je ook een risico dat het allebei niks is. Dus wat dat betreft snap ik hem wel. Maar nogmaals, ik vind het wel echt wel jammer natuurlijk. Ja, en doet hij dan nu nog wat? Hoe gaat het nu verder dan bij het mountainbike? Doet er nog iemand mee bij de mannen? Ja, dat is wel een goede vraag. We hebben een startplek. Die is vorig jaar in de wacht gesleept door Tom Schelkes op basis van een belofteprestatie. Maar we hebben op dit moment geen elite sporter die zich gekwalificeerd heeft via de NOC-NSF-normen. Dus wij kunnen als bond wel een voordracht doen bij het NOC. Zullen we waarschijnlijk ook wel gaan doen. Maar de kans dat er nu een andere sporter gaat, is eigenlijk bijna nihil. Ja. Ja, dat is zonde. Jammer. Ja, heel jammer. De CNSF wil best wel een uitzondering maken voor iemand die echt medaillekandidaat is. En dan heb je het wel over iemand van het kaliber Mathieu van der Poel. En de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat we dat bij die andere renners op dit moment niet hebben. Maar we hebben wel een heleboel jonge, beloftevolle renners die zeker niet voor paal zouden staan daar. Ja. Ja. Gerben Knecht in de buurt van een volière, zo te horen. Bondscoach van de mountainbikers en de veldrijders tegen Sjoerd van Ramshorst. Blijven we nog even in de fietssport, want na twee World Cup zegens vorige maand plaatste BMX'er Nick Kimman zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Maar eerst staan nog de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Rock Hill voor de deur. Kimman is in bloedvorm en is ook medaillekandidaat, zowel bij de Spelen als komend weekend op de WK. Maar toch ziet de regerend Olympisch kampioen zich niet als de absolute favoriet. Ik denk niet dat ik me per se als de favoriet zie. Maar ik denk als je een lijstje van 3 tot 5 man opschrijft, denk ik wel dat ik mezelf daar wel bij zou zetten. Hoe vind je het om hier weer een WK te rijden? Je hebt een beetje gemengde uitslagen op deze baan. Hè? Je hebt wel eens een World Cup gewonnen, maar je hebt ook wel eens halve finale of kwart eruit. Vier in 2017, denk ik. Ja, Rock Hill is een baan waar ik hele goede en hele slechte wedstrijden op heb gehad. Dus het is goed om te zien dat ik in het verleden hier... Ja, een aantal keer goed gefietst heb. Het is niet per se dat ik denk van oké, deze baan ligt mij gigantisch goed. Maar op een goede dag moet je natuurlijk overal uit de voeten kunnen. Dus ik hoop op een goede dag dit weekend. Het is best een wijde baan, toch? Daar hou je op zich wel van. Het is een baan waar je op startpositie 1 nou niet echt heel veel voordeel hebt. Misschien met die eerste bocht. En je kunt nog iets goed maken als de start niet helemaal ideaal gaat. In 2017 was de WK ook hier in Rock Hill. Alleen hebben sindsdien de baan wel iets veranderd. Ik weet niet of het mij per se meer ligt dan toen. Maar ze verwachten ook regen, dus ik denk dat het heel onvoorspelbaar wordt. Het kan alle kanten op. De Franse toppers hebben al 2-3 maanden geen wedstrijden gereden. Dus het is ook altijd afwachten hoe de concurrentie ervoor staat. Zelf ben ik gewoon blij dat ik in Tulsa 2 weken terug goed was. Ja, je vorm hou je altijd wel 3 weken vast, zeggen ze. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik dit weekend goed voor de dag kan komen. Dan zien we wel hoe ver we komen. Als het regent, ik zag die beelden van die vorige wedstrijden. Gaat iedereen er dan vol in? Want ik zag laatst ontzettende valpartij met die geschilderde bochten. En met die finishlijn. Ja, en de spelen zijn 2,5 maand weg. Ja, klopt. In principe zijn de bochten nu van asfalt. En dat is eigenlijk juist voor de grip. Alleen, ja, omdat het hier zo warm is, gaat het asfalt uitzetten en breekt het. Dus hebben ze er een soort olie overheen gesmeerd. Dat is prima als het warm is. Alleen op het moment dat het gaat regenen, wordt het echt spekglad. Dus als we, ja, mochten we regen krijgen dit weekend, dan verwacht ik wel chaos. Inderdaad, zoals je zei, zijn er spelen over 2 maanden. Ja, als je met dat idee aan het starthek gaat staan, denk ik dat je net zo goed niet kunt starten. Weet je, de spelen is natuurlijk groter dan de WK, maar een WK is nog steeds een WK. Dus ik start hier niet met het idee van dit is een training voor de spelen. Ik start hier gewoon met het idee van dit is een WK. En pas na de WK shift ik mijn focus naar Parijs. Maar ja, nu is de focus gewoon op dit WK. En wil ik het hier gewoon zo goed mogelijk doen. Dat zei BMX'er Niek Kimman in gesprek met Jeroen Koster. En dan gaan we kort overschakelen naar de Coppa Italia. Vanwege natuurlijk de Nederlanders die daar meedoen met het oog op het EK. Interessant om te volgen. Atalanta Bergamo tegen Juventus. Jan-Vincent van Zuiden, goedenavond. Goedenavond. Maar dan hoop ik wel dat ze spelen. Ja, 2 van de 4 staan in de basis bij Atalanta. Teun Koopmeiners en Martin de Roon als aanvoerder. Stapt hij nu het veld op van Stadio Olimpico in Rome. Zij gaan op jacht naar de eerste prijs voor Atalanta in 61 jaar. Want zo lang is het geleden dat Atalanta een prijs won. Ja, Juventus is recordhouder wat betreft bekerzegers. Die pakken regelmatig een prijs. Een spannende finale belooft het te worden. Volgen we zometeen na 9 uur. Graag tot zo. Radio. Umberto luidt het weekend in. Jeetje, Mina, wat een verhaal vertel je eigenlijk? Met bijzondere gesprekken. Mis je de politiek op een of andere manier als actieve deelnemer? Nee. Helemaal niet? Nee. Onmisbare wetenswaardigheden. Ieder jaar worden er, hou je vast, 40 miljoen fazanten en rode patrijzen worden losgelaten op het Britse platteland om op te schieten. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin. Avro Tros. Umberto. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Het moment van waarheid. Dit is het moment. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze microscoop is gemaakt door Caroline Bleker. Miljoenen IVF-baby's hebben hun leven te danken aan dit apparaat. Jekels jacht. Vanavond om 9:45 bij de NTR op NPO 2. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De fractie van de PVV is heel enthousiast over het concept regeerakkoord. Dat zei partijleider Wilders na de fractievergadering. Er zijn een paar punten die nog besproken moeten worden, maar de fractie was volgens Wilders unaniem akkoord. Over de inhoud van het akkoord wil hij pas wat zeggen als ook VVD, NSC en BBB hebben ingestemd. Ondertussen zijn al wel wat dingen uitgelekt. Zo zouden de 4 partijen hebben afgesproken dat het eigen risico in de zorg meer dan gehalveerd wordt. Van €385 naar €165. Volgens bronnen gebeurt dat wel pas in 2027, omdat eerder niet mogelijk zou zijn. Het aantal kinderen met kinkhoest is gedaald naar het laagste niveau sinds januari. In ruim een maand tijd is het aantal gevallen gehalveerd. Volgens onderzoeksinstituut Nivel is het daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie. Eerder steeg het aantal kinkhoestgevallen juist tot het hoogste niveau in 10 jaar. Mogelijk omdat mensen tijdens corona weinig immuniteit opbouwden. Ook de dalende vaccinatiegraad speelde een rol. Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte en vooral voor jonge kinderen kan het gevaarlijk zijn. Bij een universiteitsgebouw in het centrum van Utrecht is sinds vanmiddag een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft op verzoek van de universiteit een onderhandelaar gestuurd, maar volgens RTV Utrecht willen de demonstranten niet in gesprek. Ze hebben stenen en pallets bij zich om het pand te barricaderen, zegt de politie. Alle colleges die vanavond in de binnenstad zouden worden gegeven zijn opgeschort. Morgen is er bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam een pro-Palestijnse demonstratie aangekondigd en daarom blijven alle gebouwen van de universiteit daar dicht. Het weer in het zuiden en midden bewolkt met hier en daar regen en lokaal ook onweer. In het noorden van het land is het droog. Ook morgen deze tweedeling met in het noorden af en toe zon. Het wordt 17 graden in het zuiden tot 25 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker dan zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, daar zijn we weer. Zwemmer Renzo Tjonnejoe kwam uit voor Suriname. Maar nu voor Nederland. Ja, de ervaren Olympiër is hier om daarover te vertellen. En Max Omroepbaas Jan Slachter en journalist Siska Dresselhuis. Die werken vrolijk door na hun 65ste. Over waarom dat zo leuk en belangrijk is, maken ze een podcast. En ze komen ons, of in ieder geval Robert, te overtuigen. Ja, zeker. Ik wil gewoon door, hoor. En we volgen de Italiaanse bekerfinale, zoals gezegd, vanwege de Nederlanders die daar aan meedoen. Atalanta tegen Juventus. En dus bij ons aan tafel Renzo Tjonnejoe. Goed dat je er bent, Renzo. Hey, dankjewel. Een Nederlander sinds kort gaat ook voor het Nederlands team naar de Spelen in Parijs al. En dus Siska Dresselhuis en Jan Slachter. Jan, het is natuurlijk ook de avond van de formatie van het akkoord dat eruit is. Nu meldt RTL Nieuws zojuist dat de bezuinigingen op de NPO ook duidelijk lijken te worden. 100 miljoen. Ja. Is dat dan een meevaller voor een omroepdirecteur? Of dat is dat toch pijn? Echt wel een meevaller. Zeker als je bedenkt dat de PVV, wat waren we, een onnozel nog wat. De VVD wilde 400 miljoen bezuinigen. BBB liep een beetje achter de PVV aan. Mm-hmm. En Pieter Omtzigt zei, nee, geen bezuinigingen, wel een net eraf. Maar dat moet je dan gebruiken voor online, voor jongeren te bereiken. Ja. En ik heb net even met hem geappt. Toen zei ik, is dat waar? Toen zei hij, nou, weet ik niet, maar ik zei, nou, mooi. En toen zei hij, ja, hoe zou dat komen? Hij heeft zich echt enorm ingezet om die bezuiniging niet te hoog te krijgen. Van 400 of weg, maar 100 miljoen. Dus daar ben ik het klinkt gek, maar met die bezuinigingen ben ik op dit moment blij. Zeker als je kijkt naar wat die andere partijen allemaal wilden. Want dat is iets meer dan 10% van het budget, toch? Ja, nou, volgens Mona Keijzer krijgen we 1,2 miljard. Maar zoveel is het niet. Het is 900 miljoen. Dus, en dan moeten we het gaan zoeken in organisatiekosten. De commissie van Gilde heeft gezegd een kleinere NPO. Dus we moeten het echt zoeken daarin, in organisatiekosten. Ja. En als het maar niet aan de programma's komt. Dus dat is de organisatie die de programma's verdeelt. Daar moet dan uit de managementlagen moeten gaan. Ja, en misschien ook wel iets bij ons. Maar in ieder geval niet aan de programma's. Dus ik ben er echt, als het waar is, en ik vermoed wel dat het waar is, daar ben ik ontzettend blij mee. En kan dat? Kun je 100 miljoen bezuinigen zonder aan de programma's te komen? Dat zou moeten blijken. Misschien moet je wel van bepaalde programma's afscheid nemen, die misschien te duur zijn. Het Songfestival bijvoorbeeld. Maar er zijn best wel dingen misschien te bedenken. Bijvoorbeeld stel dat, ik maak maar even ik neem een voorschotje. Kijk, wij mogen niet meer online adverteren. Dat is ooit door een kabinet daarvoor. Minister Slob heeft dat toen bedacht. Alles wat wij online doen, dan mag je niet van die pop-ups of reclame tussen zetten. Vanwege oneerlijke concurrentie. Ja, dat wordt dan gezegd. Maar ja, die zakken bij RTL en bij Talpa, die zijn inmiddels ook helemaal vol. Die maken echt ontzettend veel winst. Maar goed, even dat daar gelaten. Stel dat we dat weer wel zouden mogen. En Frank Vollmer, directeur van de Ster, zegt van, ja, dat levert zomaar 40 miljoen op. Ja. Als we die reclameblokken, die zijn nog steeds groots, maar je ziet nu heel veel van die goede doelen advertenties erin, hè, van Dierenlot, die duren bijna 2 minuten. Dat zijn hele goedkope advertentieblokken. Maar stel dat hij die commercieel mag uitbuiten, levert dat ook 40 miljoen op. Dus nou ja, dan zitten we al op 80. Dan moeten we nog 20 vinden. Ja. Eigenlijk hebben we toch een pensioen. We hebben het hier aan tafel al opgelost. Ja, we hebben het eigenlijk opgelost, ja. Siska Dresselhuis, je dacht er zit een zwemmer naast, maar laat ik even wat water over hem heen gooien. Ja, precies. Ja, maar je gooit het niet goed. Ik weet niet of iemand een doekje heeft, maar er is hier zojuist een vol bakje met een bekertje met water. Doet ze altijd. Doet ze dat altijd? Nee. Hij gaf mij een heel bemoedigend klopje. Hij vindt het niet erg. Oh, god. Nee. Okay. Het is water. Oké. Okay. Hoe is Siska eigenlijk? Wat zeg je? Gaat goed? Nou ja, je zegt het op een manier van als je water omgooit, dan ben je toch een beetje... Nee. Oh nee, dat bedoel je niet. Nee, dat bedoelde ik niet. Zo ben ik helemaal niet. Nee? Nee, schat je me echt verkeerd in. Hoe oud ben jij trouwens? Waarom wil je dat weten? Of jij ook wel doorwerkt? Ik werk nog niet door, maar ik ben wel van plan om dat te gaan doen, ja. Ja. Ja, okay. Maar ik ben 65, als je dat wil weten. Oh ja, nou dan kom je aardig in onze doelgroep. Ja, ja. Wat is jullie doelgroep dan? Wat bedoel je qua podcast? Ja. Qua podcast, ja. Want daar maak je de podcast over, doorwerken naar je pensioen. Ja. Ja. Zullen we het er na 9:30 zo meteen even uitgebreid over hebben? Dat we nu met Renzo even gaan praten. Ja, goed. Heel goed. Ja, maar als jullie vragen hebben, stel ze ook vooral. Ja, laten we dat doen nadat we even in Rome hebben gekeken. Atalanta tegen Juventus. Italiaanse bekerfinale. Al doelpunten gezien, Jan Vincent? Ja, er valt er eentje op dit moment. Vlahovic, hij schiet met scherp de spits van Juventus. Na 4 minuten is het 1-0 voor Juventus. De ploeg van Allegri, die het zo lastig heeft de laatste weken in de Serie A. De laatste 6 wedstrijden allemaal niet gewonnen. Daarom was Atalanta wel een beetje de favoriet op voorhand voor deze finale. Maar de ploeg van koopmijnders en aanvoerder De Roon staat dus al heel snel met 1-0 achter. En dat is eigenlijk wel slecht nieuws. Want Juventus, dat is een ploeg die houdt van inzakken, houdt van verdedigen. En zeker als ze met 1-0 voorkomen. Ja, dat wordt een lastige opgave. Maar er is natuurlijk nog heel veel tijd te spelen voor Atalanta om hier iets aan te doen. Maar het begin is dus duidelijk voor Juventus. Vlahovic, hij maakt het te keurig af, deze aanval. Laat Karnesecki, de keeper van Atalanta, kansloos. En zo hebben we dus al een heel vroeg doelpunt in deze finale. 1-0 voor Juve via Vlahovic. Goed, dan zoals aangekondigd zwemmer Renzo John Ayou. Die kwam 2 keer uit voor Suriname op de Olympische Spelen. Maar komende zomer in Parijs 50 meter vrije slag namens Nederland. Het heeft alles te maken met deze ceremonie op 26 maart... met de burgemeester van Zaanstad. Ik zweer, verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden... haar vrijheden en rechten respecteer. En ik zweer, beloof, dat ik de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt... getrouw zal vervullen. Dat beloof ik. Wat beloof ik, hè? Wat een mooie glimlach gelijk op je gezicht, Renzo. Ik wou bijna vragen wat ging er door je heen. Maar het is zo'n erge vraag dat je die gewoon niet moet stellen. Wat kwam er allemaal in je naar boven op het moment dat je daar stond? Want het was een lange weg. Ja, zeker. Ik bedoel, we zijn er ja, met z'n allen. Praat ik over alle organisaties, de KNZB, mijn advocaat, het NOC, NSF, al ja, vanaf 2021 bezig. 2,5 jaar. 2,5 jaar. Dit, ja, het naturalisatieproces. En het is een paar keren goed misgegaan. Mm-hmm. Eind 2021, toen moest ik terug verhuizen naar Suriname weer. Dus mijn training onderbreken. En vorig jaar juni, die werd mijn naturalisatie afgewezen door de IND. Mm-hmm. Dus ja, het was een grote opluchting dus op dat moment. Ja. Wanneer kreeg je het definitief te horen? Gaat het dan via een belletje of een brief? Wat, ja, hoe het ging gaat, dat? Het gaat via mijn advocaat. En die had het natuurlijk op papier gekregen van de IND. En waar stond je toen hij je belde? Ik denk dat ik gewoon van de training kwam of zo. Maar ik denk voor mij was het... Er was zoveel op de lijn voor mij op dat moment. In wat voor zin? Ja, ik had me vorig jaar april al geplaatst voor de Olympische Spelen met een vrij scherpe tijd, 21:88. Namens Suriname? Ik had gewoon de kwalificatietijd gezwommen. Mm-hmm. Ik had eigenlijk mijn bruggen met Suriname al de fik ingedaan. Dus ik kon niet meer uitkomen voor Suriname op de Olympische Spelen in Parijs. Dus je zat eigenlijk in niemands land. Je dus ik zat, ja. Ik was, ja. Land gezocht. Precies. Ja. En, nationaliteit gezocht. Ja, en dus mijn... Ja, toen de ceremonie, dat was 2 weken voor de laatste kwalificatiewedstrijd. Voor de Olympische Spelen van Nederland in Eindhoven. Oh. En dus heb ik mijn paspoort dus echt 2 weken op, net op tijd gehad. Dus het was een rollercoaster van de ervaring, maar ik ben wel blij dat het gelukt is. Maar stel, het had 2 weken langer geduurd, wat met de achterstanden bij de IND zomaar kan gebeuren. Had je dan nu niet aan de Olympische Spelen mee kunnen doen? Nee, had ik niet mee kunnen doen, nee. Wauw. Is dat naturalisatieproces trouwens, kun je dan gewoon beroep doen op... ik ben topsporter, ik kan medailles halen, ik wil voor Nederland uitkomen... of moet je andere redenen aanvoeren? Ja, dus kijk, normaal zou ik eigenlijk 5 jaren in Nederland moeten hebben gewoond... voordat ik het paspoort kon aanvragen. Maar ik werd dus genaturaliseerd onder het norm Nederlands culturele sportbelang... omdat ik van wezenlijk belang kon zijn op Team NL, op de 50 meter vrij. En natuurlijk ook de estafettes die iets later op WK's, EK's zullen plaatsvinden. En de zodoende kon het ietsje sneller. Dus, nou deed je al mee in Rio 2016, Tokio 2021. Je was eigenlijk in Suriname ook zeker van een Olympische startplek. Ja. Ik dacht, je zit tot aan het einde van je carrière gebakken, maar... Waarom wilde je dan zo graag voor Team NL uitkomen? Ja, kijk, het is allemaal een beetje begonnen tijdens de coronaperiode voor mij. Mm-hmm. Waarbij ik toen in Amerika zat zonder financiële middelen om door te kunnen gaan. En ik geforceerd was terug te verhuizen naar Suriname. En daar woonde ik bij mijn zus aan de Suriname rivier. En waar eigenlijk de meeste van mijn Olympische collega's misschien 2-3 maanden uit het water lagen, lag ik bijna een jaar eruit. En gingen de zwembaden niet open en trainde ik dus in de Suriname die 4,5 jaar. Veilig? Niet zo veilig. maar kijk, dat was een eye-opener voor me. Een reality check van eigenlijk wat ik van mijn carrière wou. En ik was gestopt met zwemmen. Al had ik me eigenlijk al gekwalificeerd voor Tokio, maar ik was dus zo vervallen in spiermassa en mijn voorbereidingen. Ik heb dan eigenlijk rond eind 2020 tegen mezelf gezegd van, weet je, als ik toen gingen de zwembaden dus net een beetje open in Suriname, een jaartje later, en zei ik tegen mezelf van, man, als ik echt iets van mijn carrière wil maken, ga ik het niet onder deze omstandigheden kunnen doen. En ga ik naar een land toe moeten verhuizen of voor een land moeten uitkomen die me alles kan bieden. Is er een moment geweest dat je dacht, ik trek het niet meer, ik stop ermee, ik kap ermee. Ik ga wat anders doen. Heb je het over tijdens het naturalisatieproces? Nee, of daarvoor eigenlijk. Al daarvoor, die periode dat je terug moest naar Suriname. Ja, ja, ja. Dus na een half jaar zwemmen in de Suriname. Ja. Ben ik gestopt. Tussen de piranha's geloof ik. En dan heb ik een halfjaartje gewerkt. Zat toen een beetje in de vastgoed. En dan in december de draad weer opgepakt. December 2020. Wat een enorme drive zit er dan in jou, zeg. Ja, ik was... Ik werd best... Ik keek een beetje naar hoe ik... remembered zou willen worden als atleet. En ik Mijn legacy. En ik keek en ik kreeg er... Ik werd er heel benauwd van. Om eigenlijk eraan te denken dat ik mijn carrière zo zou moeten eindigen. En ja, dus heb ik toen met de bondscoach van Team NL gebeld en de technisch directeur. Heb jij dat contact gelegd? Ja, ik heb het contact gelegd. Ja. En toen destijds, dus toen ik net zou stoppen, of toen ik gestopt was, toen vroeg ik al om te komen naar Nederland. En toen zeiden ze van ja, goh, zij zaten dus ook in de coronapandemie en konden die natuurlijk niet een buitenlander op het team zomaar meenemen. Maar die zeiden toen in december van als je het echt wilt, hebben we een plekje in Amsterdam voor je na de Olympische Spelen van Tokio, dus in 2021, die uitgesteld waren. Om te trainen, neem ik aan. Om te trainen, ja. Maar met de bedoeling dat ik me ga naturaliseren. Ah. Ja. Ja, maar je beschrijft het als een hele functionele beslissing. Ja, het ging niet goed in Suriname. Ik wil een goede atleet zijn. Dan moet ik een ander land zoeken. Is het ook puur zo'n rationele afweging? Of doet het ook ergens pijn om je land achter te laten? En niet meer voor Suriname uit te komen? Ja, kijk. Ik denk in het begin natuurlijk. Want kijk, in Suriname was ik door één oog koning. Ik bedoel, als ik zeker naar de Olympische Spelen wil gaan, dan ging ik gewoon door zwemmen voor Suriname. Maar het belangrijkste wat ik wou is dat ik op een... Ik heb altijd in mijn carrière tegen de subtop van de wereld aangezeten. Mm-hmm. En dat kwam omdat ik dingen tekort kwam. Zoals je voelde gewoon dat er meer in zat. Ik ging soms naar wedstrijden zonder coaches. Er waren altijd, dus vanaf het begin van mijn carrière waren er financiële problemen. Ik heb altijd met zorgen moeten zwemmen. Alles zelf moeten regelen, vaker samen met mijn ouders. Altijd op pad trekken om sponsors te vinden en dan nog steeds niet uitkomen. En dan in Amerika soms zijn terugkomen naar Suriname een paar maanden om daar weer terug te komen. Een beetje geld ophalen. Zwemmen in Amsterdam terwijl je niet eens zeker weet of je wel een paspoort krijgt? Zwemmen, ja. Dus ja. Het afgelopen jaar was natuurlijk super. Afgelopen 2,5 jaar was natuurlijk super fijn omdat ik gewoon kon trainen. Maar ik leefde wel een beetje in onwetendheid van als het wel of niet in orde zou komen. Ja. Maar sporters aan tafel en voetballers zeggen natuurlijk ook op allerlei andere plekken, maar je hoort het hier ook heel vaak zeggen, het allermooiste van topsporter zijn is voor je land uitkomen. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan voor jou tot deze beslissing? Was het mooiste niet om voor Suriname uit te komen? Het was heel mooi om voor Suriname uit te komen. Ja. Ik heb al mijn de meeste van mijn formatieve ervaringen, sportervaringen tot nu toe met Suriname en de grootste prijzen die ik sinds de tijd van Anthony Nesty gewonnen had, een oud top swimmer, mogen winnen voor Suriname. Maar ja, je loopt dan tegen de organisaties aan en de mensen die je moeten ondersteunen in dat proces naar de wereldtop toe. Mm-hmm. En geen van die organisaties werkte met mij mee. Niet de Surinaamse Zwembond, niet het Olympisch Comité, niet de Surinaamse overheid. Dus eigenlijk heb je, als ik het goed begrijp, heb je voor Suriname het gevoel dat je daar het maximale al hebt uitgehaald. Ja, maar dat er nog meer in zit, dat kan niet in Suriname, dat moet in Nederland. Precies. Nou, maar nu heb je je paspoort. Je bent er trots op dat je voor rood weer blauw uitkomt. Tuurlijk. Maar dat kan ook best wel eens hard aankomen, ook in Suriname. Ja, bedoel, heb je alleen maar positieve reacties gekregen? Of heb je ook vanuit Suriname ook wel andere reacties gekregen? Veel positief. Overwegend positief, maar natuurlijk ook negatief. Er zijn... Natuurlijk, je hebt als nationalisten dat horen, dat je je land eigenlijk opgeeft om voor de voormalige kolonisator te gaan zwemmen, dan komt het een beetje hard aan. Maar voor mij maakt dat niets uit. Ik wil gewoon hard zwemmen. Yeah. En ja, ik, ja, er is ook veel negativiteit geweest eromheen, maar ook overwegend positief. Mensen begrijpen het wel. Siska Dresselhuis, waarom moet je lachen? Nou, ik vind dat hij vertelde me net dat hij 28 is. Ik vind dat hij een wijsheid en een rust en een goed nadenken over hoe hij het wil en hoe hij dat bereikt. Ik vind dat echt heel mooi om te horen. Ik zit echt iemand te luisteren van laat Jan en mij maar gewoon stil zijn. Laat hem gewoon een uur praten. Ja, ja. Het. Nou, dat is goed. Ja, dank jullie wel. Ja. Nou, doei. Ja. Over blijven luisteren. Ja, oh, ja, dat wel. Maar goed, moeten we eigenlijk gewoon maar helemaal geen aandacht besteden eigenlijk aan... Nou, ik wil er even eentje uithalen. Nou. Voordat we zo naar het voetballen gaan. Want een paar weken geleden, de voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, die Ramon John Afat, die zei over jouw positie bij Team NL, ik citeer nu, hun volgende eis is dat je bleekmiddel voor je huid gebruikt om er een beetje bij te passen. Wat een valsaard. Ja. Wat een valsaard. Dat vind ik nou een racist. Ja, wat is dat nou toch? Ja, kijk, dit is dus waarmee ik jarenlang heb moeten dealen. Dus dit soort van type uitspraken. Dit is de mentaliteit van een team. Als je zo'n uitspraak ooit zou maken in Nederland als voorzitter van een Olympisch comité, hoe reageert Nederland dan op je? Dit bevestigt eigenlijk jou gelijk. Ja, en niet dat er iets daar. Er waren geen. Hij heeft dat gezegd en er is niets gebeurd. En leven gaat verder. Dus ik ben gewoon heel happy dat ik nu op een plek ben waar ik alle support heb. En ik rustig door kan zwemmen. Ja, nou mooi. En waarmee je dus ook naar de Spelen mag namens Nederland. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar we volgen dus ook die bekerfinale tussen Atalanta en Juventus. Was 0-1, Jan Vincent. Hoe doen die twee Nederlanders het eigenlijk? Het is nog altijd 0-1. En de twee Nederlanders in de basis bij Atalanta hebben het lastig. Koopmeiners en De Roon. Het is een hele aantrekkelijke finale. En dat kun je op voorhand, had je toch zoiets van nou, misschien wel een beetje afwachten zo'n finale. Je weet nooit wat er precies gebeurt bij de ploegen. Een beetje met de handrem erop, dat zie je dan heel vaak, maar niks van dat alles in deze finale. Beide clubs die strijden er keihard voor. Ze juist op de eerste gele kaart gezien. Isaac Hien, verdediger van Atalanta. Maar er worden ook kansen gecreëerd. Er wordt goed gevoetbald. Het is een open wedstrijd. En dat zie je toch ook niet altijd op de Italiaanse velden. Waar Atalanta nu het balbezit heeft. En dus op jacht is naar de eerste prijs in 61 jaar. Ze hebben nog maar één keer een hoofdprijs gewonnen. Dat was de beker in 1963. Toen wonnen ze van Torino, stadgenoot van Juventus. En ze snakken er echt naar. Zeker de laatste jaren Atalanta uitstekend gepresteerd. Onder leiding van Gian Piero Gasperini. Ja, dat is ook geen prijzenpakker van beroep. Want die heeft tot nu toe al zijn finales waar hij in stond, heeft hij verloren. Heeft nog nooit een hoofdprijs als trainer te pakken gekregen. En ja, dat zou er toch wel echt een verhaal zijn hoor. Als Atalanta het vanavond lukt om te winnen van Juventus. Maar voorlopig hebben ze het dus erg lastig. Waar nu wel aangevallen wordt door Atalanta via Martin De Roon. Die heel ver en diep op de helft van Juventus staat. Toch niet echt zijn rol. Hij speelt een beetje als centrale verdediger bij Atalanta in deze wedstrijd. Maar nu dus diep naar voren toe. Atalanta zoekt naar een gaatje om een doelpunt te kunnen maken tegen het sterk verdedigende Juventus. Na 20 minuten staat het in Rome in het Stadio Olimpico 0-1 bij Atalanta Juventus. En bij ons aan tafel Jan Slachter en Siska Dresselhuis. Zometeen gaan we met jullie praten over jullie nieuwe podcast. Slachter en Dresselhuis werken door. En ook Renzo Tjomaju is hier, sinds kort Nederlander, maar al heel lang zwemmer. Ja, Renzo, hoe belangrijk was trainer Job van Duinhoven voor jou? Je zei al, je hebt hem gebeld. Jij hebt contact opgenomen en hij ontving je eigenlijk met open armen. Ja, ik heb eerst met Mark Faber gebeld als coach. Hij was toen het voormalig bondscoach van Team NL, de KNZB. Van de KNZB. En een jaar later, toen ik eigenlijk terug naar Suriname moest en dan terug kon komen naar Nederland, heb ik me aangesloten bij de Dolfijnen en trainde ik met Job van Duinhoven. Ja, en hoe belangrijk is die voor je? Super. Het is, sinds ik met Job zwem, ben ik bijna 1/14 van de seconde harder gaan zwemmen op de 50 meter vrije slag. Dus op een sprintafstand is dat aanzienlijk, is dat wel wat. Ja. En En ja, we hopen gewoon deze draad door te strekken. Ja, wanneer heb je voor het laatst gesproken eigenlijk? Met Job? Ja. Vanmorgen. Vanmorgen? Ja, maar ik zie Job, hem elke dag. Job, goedenavond. Oh. Goedenavond. Die zag je niet aankomen, hè? Nee, die zag ik niet aankomen. Ja, je hebt keurig je mond gehouden, Job, van Duinhoven van het Dolfijn. Je hebt niks gezegd. Ja, ik moest even stil zijn, zeiden jullie. Dus dan ben ik dan. Ja, let's go. Zeg, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 14e er vanaf, op zo'n korte afstand. Dat is wel knap. Nou, en dat hebben we met meerdere mensen gedaan. Dat is echt wel een goed staaltje team effort, denk ik. En kijk, toen Renzo bij ons binnenkwam, toen nou was het een bonk van bijna een explosie van motivatie en excitement om beter te worden. En aan mij was het de eer om daar samen met de krachttrainer en andere coaches een beetje lijn en richting aan te geven en de punten te identificeren waar hij echt wel beter in kon worden. Zoals zijn krachttraining, waar hij echt wel sterker is geworden. De skills, finishes in races, breakoutjes. Dat we echt de puntjes even goed hebben geïdentificeerd waar we echt op moeten verbeteren. En daar zijn we al een heel eind mee gekomen, denk ik. Ja. En zo snel als Renzo de 50 meter zwemt, zo lang duurde zijn naturalisatieprocedure. heb jij ook een rol in gehad, toch? Jij hebt toch ook geholpen met aantonen hoe belangrijk hij is voor de Nederlandse sport? Ja, nou, maar daar zou ik mezelf te veel eer mee geven als ik dat zou zeggen. Ik denk dat Renzo echt veel hulp heeft van zijn advocaat, de manager, NOC, NSF, KNVB. Maar moet jij brieven schrijven, klopt dat? Ja, maar daar ga ik niet met eer lopen strijken. Er zijn de sportbonden die daar echt veel tijd en energie in hebben gestopt. En daar hard aan hebben getrokken en vooral zijn advocaat ook. Ik denk dat ik vooral de morele en mentale support... Als hij even doorheen zat of als er iets goeds was... De gesprekken die we daarover hebben gehad... dat ik daar aan heb bij kunnen dragen. Maar ik heb denk ik te weinig verstand van hoe zo'n proces werkt... om er echt structureel aan bijgedragen te hebben. Ik dacht, je schrijft gewoon een heel positief stuk over Renzo... en dan komt het wel goed. als dat zo was gegaan, dan was het een stuk sneller gegaan, denk ik. Nee, hij was soms helemaal niet positief over hem. Nee, want ik las ook een interview waarin jij zei... Hij weet precies wat je hebt te zeggen. Wil je het zelf maar introduceren? Nee, vertel maar, ik ben nu opnieuw. Ik las dat jij zei dat Renzo zo nu en dan ook best arrogant kan zijn. Ja, nogmaals, ik weet niet of ik het woord arrogant zo heb gebruikt, maar ik denk vooral dat het woord geloof in zichzelf is. En dat is echt een kracht van een topsporter. Ik denk dat iedereen die Renzo vanuit het zwemmen kent, kan beamen dat hij zo in zichzelf gelooft, dat het misschien soms voor mensen irritant of vervelend of arrogant kan zijn. Nou, maar je knikte wel net. Je zei net toen het woord viel, toen zag ik hier aan tafel iemand. Ja, luister, dat ik volledig bevestigen. Hoe het bij anderen aankomt, dat maakt mij niks uit. Kijk, luister, op de 50 meter vrijlopen, laat me dat een beetje uitleggen van hoe dat gaat. Het zijn de sterkste mannen van de wereld die op één afstand, op de 50 meter, het snelste afstand, competen. Mm. Over 21 seconden om 1, 2 of 3 te worden. Iedereen wil de medaille. Dus je moet wel ergens in jezelf geloven. Als je elke ochtend wakker gaat worden en tegen jezelf gaat zeggen... ik wil op de 50 meter vrij een van de beste sprinters van de wereld zijn. It takes a different type of person. Dus ja. Zo sta ik ervoor. Blijf lekker arrogant. Is het soms een dunne lijn? Wordt Nederland beter van, toch? Ja. Dat is ook heel arrogant om te zeggen... ja, jullie hebben echt wat aan mijn arrogantie. Ja. Maar is het soms een dunne lijn? Want ik snap, je moet het als topsporter ook soms hebben, Job. Je moet in jezelf geloven. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat het ook soms door kan slaan. Hoe vind je dan die balans als je met een zwemmer bezig bent? Dat ligt een beetje aan de persoon, denk ik. Ik denk, Renzo is een typetje, dat zou je wel kunnen zeggen. En ik ben wel fan van de typetjes in de sport die uniek zijn in hun of talent of gedrag of hoe ze zich presenteren. En ik vind wel in het Nederlandse zwemmen is het een mooie toevoeging. Voor mij maakt het ook veel leuker, want het is niet altijd even makkelijk om Renzo binnen de lijntjes te houden of juist buiten de lijntjes te laten gaan. Dus dat maakt voor mij de uitdaging alleen maar leuker. Ja. We gaan afronden, maar ik heb nog wel een prangende vraag. Die wil ik wel aan Renzo stellen, maar die zegt toch ja. Is hij een serieuze kandidaat om goud te pakken in Parijs? Nou, kijk, weet je, op dit moment om goud te winnen, er zijn mensen die 21-0 Laten zwemmen. Laten we dan een medaille doen. Ja. Kijk, ik zeg altijd zo, als je zeker op dit niveau, kijk, met kwalificatie voor Nederland ga je zeker voor halve finale plek. En met Renzo zien we echt de potentie om daar 21,5 niveau te gaan. En dat is de laatste drie spelen, is dat structureel een medaille geweest. Ja, dan zouden wij gek zijn als wij daar niet in geloven. Ja, daarom is het mijn coach. Nee, realistische coach zou ik het eerder noemen. Ja. Nee, maar als je deze ambitie niet durft uit te spreken, dan moet je ook niet gaan, denk ik. Nee, Renzo, ik ga voor de medaille. Het belangrijkste is dat ik op de Spelen in de finale sta. Dat is het belangrijkste. En als ik in die finale, in de top 8 zit, dan geloof ik wel dat er van alles kan gebeuren. Ja, denk ik wel dat ik voor de medaille kan vechten. En anders kan het in L.A. nog. Anders kan het ook in L.A., ja. Dan heb ik vier jaren van rust. Wat zou dat lekker zijn voor je. Ja, 4 jaren geen hoofdpijn, geen piranha's in je zwembroek. Een functionele zwembond, Team NL. En alles wat erop en eraan. Ja, dus het wordt alleen maar mooier. Ja, goed. Mooi. Blijf nog even zitten, Renzo. Gaan we zo meteen praten over de podcast van Jan en Siska. En natuurlijk dank aan jou. Dank aan jouw trainer Job van Duinhoven. NPO Radio 1. Jennifer Okkeloen in het NOS-journaal. Ik neem aan Den Haag. Inderdaad, Den Haag. Het eigen risico in de zorg wordt meer dan gehalveerd. Dat is uitgelekt uit het onderhandelaarsakkoord. Nu heeft iedereen een verplicht eigen risico van €385 per jaar. En dat zou €165 worden. Volgens bronnen gebeurt dat wel pas in 2027, omdat eerder niet mogelijk zou zijn. De PVV-fractie is akkoord met het concept regeerakkoord. Er zijn een paar puntjes die nog besproken moeten worden, maar volgens partijleider Wilders was de fractie unaniem enthousiast. De fracties van VVD, NSC en BBB praten nog steeds over het akkoord. Voorafgaand aan het overleg waarschuwde VVD-leider Jessugus dat het lang kan gaan duren. De man die vanmiddag de Slovaakse premier Fico neerschoot had een politiek motief. Dat zegt de Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken. Fico ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij zou al uren worden geopereerd. Inwoners van Zevenaar, Didam, Dieren en omgeving wordt geadviseerd hun kraanwater 3 minuten te koken voordat ze het drinken. In een drinkwaterreservoir is een bacterie gevonden die maag- en darmklachten kan veroorzaken. Volgens Omroep Gelderland zijn 46.000 huishoudens getroffen. Langs de lijn en omsteken. Goed, gaan we eens even kijken bij het voetballen. Een klein half uurtje gespeeld, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, klopt. Stadio Olimpico Rome, Atalanta, Juventus 0-1. Door die hele vroege goal van Dusan Vlahovic, de spits van Juventus. Ja, het is een wedstrijd waarbij beide ploegen elkaar aardig in evenwicht houden. En dat blijkt ook wel uit de competitiestand. Juventus staat momenteel 4e, Atalanta 5e. Het verschil is niet zo heel groot. Ze hebben ook 2 keer tegen elkaar gespeeld dit seizoen in de Serie A. Allebei keren werd het gelijk, 0-0 en 2-2. En bij die 2-2 in Turijn maakten Koopmeiners 2 doelpunten. Maar ja, Koopmeiners hebben we vanavond eigenlijk nog niet gezien. Die komt er niet aan te pas tegen die sterke verdedigers van Juventus. Want die spelen daar echt met een heel sterk blok achterin. Met Gatti, Bremer en Danilo. En dan is het heel lastig om daar een open in te vinden. Wellicht lukt dat nu, want Atalanta is in de aanval met Pazalic. Komt met de voorzet. Oh, bijna bij de ketelaren. De Belgische spits in dienst van Atalanta, maar die komt net niet aan koppen toe. Toch even een momentje van dreiging voor het doel van Juventus. Maar heel groot zijn de kansen nog niet die Atalanta heeft gecreëerd. Buiten het doelpunt Juventus ook niet hele grote kansen gehad. 1 kopbal nog van dichtbij van Gatti, die een min of meer per ongeluk op zijn hoofd kreeg. Maar uit de hoekschop was dat. Die bal ging over het doel uiteindelijk. Zo zijn de beste kansen en ook het doelpunt dus voor Juventus na een half uur spelen. En heeft Atalanta het lastig om eindelijk weer eens een keer een prijs te winnen. Zo lang geleden, ze snakken daarnaar in in Bergamo. Al een paar keer dichtbij geweest de afgelopen jaren. En ze hebben na deze wedstrijd nog een finale te gaan. Op 22 mei de Europa League finale tegen Leverkusen. Dus de kansen zijn er om prijzen te pakken. Maar voorlopig lijkt het daar nog niet op voor Atalanta. Ze staan met 1-0 achter tegen Juventus. Goed, u luistert naar Langs Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Met als gast hoorde u net uitgebreid zwemmer Renzo Tjon aan jou. Ik meld even dat mocht er nieuws komen vanuit Den Haag, dan schakelen we ook direct naar Den Haag. Sommige mensen die schijnen de dagen af te tellen tot hun pensioen, terwijl anderen daar nog helemaal niet aan moeten denken. En omroep Max-directeur Jan Slachter en journalist Siska Dresselhuis, die horen echt bij die laatste groep. Want ondanks respectabele leeftijd. Ja, dat is het wel. Dat respectabel op zijn minst. Bikkelen ze nog flink door? Nou, ik heb Siska nog niet gehoord. Is een jaar? Ja, best hoor. Okay, moet gewoon iets oudere leeftijd, hoger. Oh, alles goed. Kom op, zeg. In ieder geval, jullie maken de podcast. Slachter en Dresselhuis werken door over dus doorwerken na je pensioen. Ja. Siska, wil je vertellen hoe oud je bent? Ja hoor, 81. Oh, dat is best een leeftijd. Ja. Vind je werken echt zo leuk? Of moet je nog een hypotheek afbetalen? Ja. Heel kleine hypotheek. Dus daar hoeft het niet voor. En Jan betaalt natuurlijk heel goed voor mijn podcastdeelname. Dus je begrijpt, dat gaat enorm goed. Ja. Nee hoor, maar toen ik met pensioen ging en toen was ik 65... toen dacht ik, wat ga ik daarna doen? Ja. Het was duidelijk dat mijn opvolgster wilde mij niet meer bij Opzij hebben. Ik was hoofdredacteur van Opzij, zij werd dat. En dacht, Siska moet weg, want die drukte een te groot stempel. Dus ik wist dat ik weg moest. En toen heb ik naar mijn oude baas gebeld. Ik heb 20 jaar bij Trouw gewerkt. En toen zei ik, ik ga met pensioen. Ik kom weer op de markt. Is het goed dat ik iets voor jullie ga doen? En die jongen, nou die man, maar voor mij was het een beetje een jongen, die zei, prima, je mag alles komen doen bij Trouw wat je wilt. Nou, en dat is zo fantastisch als je denkt, ik moet nu ergens weg, wat ik heel erg fijn vind. Maar ik heb in ieder geval een toezegging van een andere instelling, waar ik ook met heel veel plezier gewerkt heb. En die zeiden, nou, je kunt zeker een half jaar bij ons terecht. En dat is heel erg fijn voor die overgang. Dan denk je, wat wil ik daarna nog doen? Maar daar heb je alle tijd voor dan. En rond die tijd heb je ook al een boek geschreven, hè, over doorwerken naar je 65ste. Ja. Nu ben je toch ook wel weer een levensfase verder dan toen je net met pensioen was. Ja. Heb je in die pak en beet 15 jaar ooit gedacht van, het is wel een keer mooi geweest? Nee. Kijk, ik wilde journalist worden toen ik 12 was. Yes. En ik ben het geworden. En daar moet je dan heel blij van zijn, dat ik niet op mijn 12e dag, weet je wat, ik wil zwemmer worden. Dat zou een fiasco zijn geworden. Maar ik wilde dus iets worden wat ik bleek te kunnen. En wat ik ook heel fijn vind. Kijk, ik ben hoofdredacteur geweest en ik zeg altijd, hoofdredacteur is een functie. Dat is geen vak. Journalist en met name interviewer, want dat deed ik, dat is een vak. En dat wil je niet kwijt, zomaar, omdat je 65 bent. Wat is je leven eigenlijk? Nou, dat is weer een beetje te gek, maar Wordt wel anders als je dat niet meer bent. Het is een heel belangrijk onderdeel van je leven, ja. Ja. Ook voor jou, Jan. Heb jij nooit een moment gehad dat je dacht, ik ga een camper kopen en ik ga lekker reizen? Want dat zijn allemaal van die stempels die je dan op je voorhoofd krijgt natuurlijk. Ja, ik zie mensen dat ook wel doen. En dat vind ik ook prima. Kijk, de podcast die wij maken is niet van iedereen moet doorwerken na zijn pensioen. Integendeel. Wij hopen mensen te inspireren die tegen het pensioen aanhikken. En dat ze zoiets hebben van, ja, misschien wil ik er ook wel door. Moet je ook, de werkgever moet het ook goed vinden. Hè? Maar we zien toch een krapte op de arbeidsmarkt, dus waarom niet? Mm. Het is op zich gek dat bijvoorbeeld rechters op hun 70ste moeten stoppen, terwijl er een tekort is aan rechters. Ja. Advocaten mogen zo lang doorgaan als dat ze willen. Dus dat inspirerende willen we geven. En ik heb nooit echt de gedachte gehad van, nee, als ik nu met pensioen kan, en dat die leeftijdsgrens ben ik al gepasseerd, ga ik lekker dit of dat doen. Ik moet er eigenlijk niet aan denken. Ik vind het leuk om op vakantie te gaan. En dat doe ik ook. Of op een stad te bezoeken of wat dan ook. Maar je moet wel wat te doen hebben als je weer terug bent. Moet wel wat te doen hebben. Maar hoe doe je dat dan zelf? Want je bent omroepbaas. Doe je dat dan binnen de omroep ook? Want die contracten lopen natuurlijk af op 67. Ja. Binnenkort 67 en 3 maanden. Dan loopt dat af. Komt dan iemand naar jou toe en die kan dan aangeven. Die zegt, Marjan, ik wil eigenlijk helemaal niet. Ja, dat kan. En dan zeg jij, nou is goed. Ja. Echt, Ja, dat is het. Ja, ja, Tineke de Nooy was 80 toen ze stopte. Martina van Os die is inmiddels ook met pensioen. Maar die wil ook nog wel dingen erbij blijven doen. En daar praat ik dan ook over wat de mogelijkheden zijn. Ik begrijp even dat we naar Den Haag mogen. Ja, laten we dat doen, want daar is Lars Geertsen voor ons. Lars, is er al een extra partij uit wat betreft het fractieoverleg? Nou, op dit moment gaat het snel. Er zijn op dit moment twee partijen die naar buiten zijn gekomen. De allereerste is de BBB, Caroline van der Plas. Die stapte zojuist uit haar fractiekamer en had het volgende te melden. Dat de fractie heel blij is en trots is op dit akkoord. En heel veel BBB-geluid zit erin, waar ze heel blij mee. Zoals? Dat ga ik niet vertellen, maar dat gaat u wel zien straks. Waarom heeft u zoveel tijd voor nodig gehad? Nou, dat zeg ik, omdat die beleidsmedewerkers, dit gaat ook hun werk worden straks. Zij moeten voor ons aan de slag als Kamerleden. Dus die wil je gewoon heel goed meenemen in alles wat het betekent. U hebt net veel uitgelegd. En heel veel uitgelegd, er waren veel vragen, maar allemaal, beleidsmedewerkers zijn super positief. Zijn ze allemaal positief? En iedereen is positief over de inhoud van het akkoord. Zijn er nog suggesties voor aanpassingen die jullie morgenochtend willen bespreken? Er zijn wel wat puntjes die we nog willen bespreken. En ik hoor GroenLinks is ook heel blij met ons. Hoor je dat? Maar wat betekent dat? Er zijn nog wat puntjes die we nog willen bespreken. Wat betekent dat? Nou, er zijn gewoon nog een paar punten die we nog even willen neerleggen. En dat gaan we dan straks doen. Maar is er daarmee wel een akkoord? Vanuit BBB? Wij zijn er verder uit. Ja. Zonder die wijzigingen. Dus jullie zijn akkoord en ook zonder die wijzigingen? Is dat? Voor ons zitten er eigenlijk weinig breekpunten meer in. Dus voor de fractie is het. Dus dit telt als witrook? Dit telt min of meer als witrook. Ja. Nee, dat klinkt allemaal heel cryptisch. Kijk, ik ga op een paar punten het kabinet niet laten klappen. Dat zou natuurlijk gewoon echt te zot voor woorden zijn. Maar er zijn nog wel een paar punten die we belangrijk vinden om of even net iets anders erin te zetten, of even iets erbij te zetten, of ergens iets eraf te halen. Dus dat gaat u nu nog met de informateurs bespreken? Ja. In principe is uw fractie is akkoord met wat er nu op tafel heeft? Ja, als fractie zijn we akkoord. Ja. Kijk, als fractie is BBB akkoord. Dat is geen grote verrassing, daar gingen we ook wel van uit. Alleen willen ze nog een paar kleine aanpassingen. Ook dat is eerlijk gezegd niet ongebruikelijk. Heb ik in het verleden bij formaties ook wel meegemaakt dat ze de tekst op de een of andere manier toch nog iets duidelijker willen of iets anders. Dat op het moment dat er een uitleg is gegeven over wat een paragraaf betekent, dat de partij dan zegt van ja, maar dat willen we toch iets specifieker nog. Kun je dat regelen? Meestal zijn dat textuele aanpassingen die nog wel te doen zijn. Dus nu, als we de stand bijhouden, dan hebben we PVV die akkoord is. Dan hebben we BBB die akkoord is. En waar we op zitten te wachten nu is NSC. Okay. Van Pieter Omtzigt. We krijgen te horen dat het fractieoverleg is afgelopen. Er was zojuist applaus te horen. Dat duidt er meestal op dat ook daar de partij akkoord is. En dan is het alleen nog wachten op de VVD. Die zijn bij elkaar hier verderop in Den Haag in het Johan de Withuis. En die zitten nog volop in de besprekingen. En de vraag is ook of zij dan de deadline die een beetje gesteld is, en ik zeg een beetje omdat die niet snoeihard is, dat er vanavond ook nog het liefst de inhoudelijke kant van dit rapport naar buiten, of van dit akkoord naar buiten wordt gebracht, zou dan zijn dat het voor 12 uur alle partijen akkoord zijn en alle textuele wijzigingen ook zijn verwerkt. Nou, dan moeten ze opschieten als ze dat voor elkaar willen krijgen. Maar dat is in ieder geval een wens, zo weten we, van de Kamervoorzitter. Maar de vraag is of we dat gaan redden. En Lars, officieel willen de partijleiders nog niks zeggen over de inhoud van dat akkoord, maar druppelen er al wat maatregelen naar buiten? Nou, er zijn een aantal zaken die we nu inderdaad bevestigd krijgen. Bijvoorbeeld de spreidingswet. En dat is wel een ding dat bij de VVD nog wel tot flinke discussie kan gaan leiden. Want de bedoeling is blijkbaar dat de spreidingswet weer wordt ingetrokken. Dat betekent dat er een nieuwe wet ingediend moet worden. Dat die wet door de Tweede en door de Eerste Kamer moet worden aangenomen. Nou, waarom is dat politiek zo gevoelig? Staatssecretaris Erik van den Burg die heeft zich werkelijk het schompers gewerkt, zou hij zelf zeggen, om die spreidingswet door Eerste en Tweede Kamer te krijgen. De VVD in de Eerste Kamer is ook akkoord gegaan met die spreidingswet, omdat ze vonden dat die nodig was. En nu is het dan wel heel opmerkelijk dat de VVD, onder leiding van Dylan Jazulkus, heeft ingestemd met het opnieuw intrekken van die spreidingswet. Ik ben erg benieuwd of Erik van den Burg die ook in de fractie van de VVD zit, want hij was de nummer 3 op de kandidatenlijst van de VVD, of die daarmee zomaar akkoord kan gaan. En dat is niet het enige. Of de Eerste Kamerfractie van de VVD, die dan volgens dit hoofdlijnenakkoord van mening zou moeten veranderen, dat ook van plan is om te gaan doen. Het tweede wat we ook nog hoorden vandaag is dat de bezuinigingen op de publieke omroep 100 miljoen euro zullen bedragen. Dus dan weten wij dat in ieder geval alvast dat we daarop kunnen rekenen. Ja. Eerder gingen bedragen rond van dat er wellicht een derde van het budget af zou gaan. 200 miljoen is genoemd. Uiteindelijk is het dus op 100 miljoen euro uitgekomen. En ten tweede wat we ook nog hoorden, maar daarvan moeten we nog eventjes een goede slag om de arm houden, is dat het eigen risico zou worden gehalveerd. Maar er zitten nog wel wat komma's achter, want dat zou pas vanaf 2027 gebeuren. Daar kunnen we dan nog wel even op wachten. Dat zijn een aantal van de inhoudelijke dingen naar buiten, die naar buiten worden gebracht. Mm-hmm. Zeg ik meteen even bij, dit is voor veel partijen het zoet. En in zo'n regeerakkoord en in een coalitieakkoord zit vaak ook zuur. En dat zuur, dat hoor ik op dit moment nog even niet. Behalve dan het zuur voor Erik van den Burg, dat de spreidingswet die hij door beide kamers heeft gekregen, dat de nieuwe coalitie die weer in wil trekken. Helder. Spannende avond dus in Den Haag. En als er meer nieuws komt vanuit de politiek, dan horen we dat natuurlijk van jou, Lars Geerts. Goed, Renzo, John Ayew, zwemmer, die gaat voor een medaille in Parijs voor Nederland. Hij kwam uit voor Suriname, al 2 Olympische Spelers gehad. Die zit hier aan tafel, hebben we net uitgebreid gehoord. En met Siska Dresselhuis en Jan Slachter praten we over de podcast Slachter en Dresselhuis werken door, over doorwerken na je pensioen. We gaan even wat laten horen, want in de podcast komen mensen langs die ook na hun pensioen nog doorwerken. En bij Max is dat heel eenvoudig, hoor ik net. Maar jullie praten ook bijvoorbeeld met een kleuterjuf, Hattie van 70. Ga in gesprek met de directie en laat horen wat je zelf heel graag zou willen. Dat je dat überhaupt... Stel dat je door wilt werken en je wilt misschien wel met groepjes kinderen werken. Weet je, iedere school is daarmee gebaat, maar laat het in ieder geval weten. Laat merken dat je door wil. Ja, laat merken dat je door wil gaan, ja. Ja, maar Siska, ik kan me voorstellen dat dit specifiek is gericht op bijvoorbeeld het onderwijs. Of in ieder geval in algemene zin op beroepen waar... wat jij net zei, Jan, over de rechters bijvoorbeeld, waar een gebrek aan is. Mm-hmm. Toch? Kan ik me iets bij voorstellen. Ja, maar heel veel mensen die wij spreken zitten ook vaak in vrije beroepen. Mm-hmm. En sommige daarvan moeten gewoon doorgaan. Zo spraken wij in het begin met Marco Bakker en Willeke van Ammerooy. Alle twee tachtigers. En dan denk je, ja, die gaan door omdat ze het niet kunnen laten. Maar ze moeten ook financieel gezien door. Want veel mensen uit de vrije beroepen hebben niet zulke beste pensioenen. Nee. En dat is wel een verschil, waarom de een doorgaat en de ander doorgaat. Hè? Kijk, in het begin, toen die 65-plussers gingen doorwerken, was het bijna altijd met de motivatie, ik wil erbij blijven horen, ik wil ertoe doen. Nu ga je langzamerhand ook mee horen, we hebben het ook financieel gezien wel nodig. Dus die groep wordt wat anders, wordt wel veel groter. Op het moment zijn er 230.000 65-plussers die doorwerken. Dus dat is al een hele aardige groep. Mm. En dat gaan er meer worden. Ja, maar Jan, ik kan me ook voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, ja, nu is het wel een beetje genoeg geweest, want wij willen doorstromen. Ja. Je houdt de plek bezet. Ja, ja dat zou je kunnen zeggen. Als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd bij Max, is ongeveer 40 jaar. Dus er zijn genoeg kansen om door te stromen, ook tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb ook niet het eeuwige leven. Dus er komt ook wel een keer een dag dat ik ermee stop. En we gaan daar ook een aantal veranderingen aan het einde van het jaar binnen Max mee doorvoeren, waardoor toch ook wat jongere mensen op plekken komen te zitten die tot de directie gaan behoren. Waardoor ik het wat rustiger kan doen. Ja. Dus dat kan allemaal wel. Het is niet zo dat er bij ons, het zou ook heel ongezond zijn, alleen maar gepensioneerden werken die willen doorwerken. Bij ons werken er echt heel veel jonge mensen. Hoe weet je eigenlijk wat het goede moment is om te stoppen? Nou, dat moet je eerst. Ja, je moet eerst even bij jezelf te raden gaan. Kan ik dit allemaal nog wel aan? Vind ik het nog wel leuk? Ook luisteren naar je omgeving. Als op een gegeven moment je vrouw begint te zeggen van, ja, Jan, het Mediapark ligt niet in Rotterdam, maar in Hilversum, dan heb je het wel even bij het verkeerde eind. Dus daar moet je dan wel even op gaan letten. Nee, er zijn natuurlijk ook wel mensen om jou heen die dat ook zouden kunnen zeggen. En ik denk dat je dat zelf ook wel aanvoelt. Ja. Dat je, en natuurlijk, met het ouder worden, Nou ja, Jan, je moet ook niet doen alsof wij het eeuwig leven hebben qua gezondheid. Nee, ik bedoel, je wordt zelf, voel je soms ook dat je minder wordt. En dan ga je vanzelf wel minder dingen doen. Maar mag ik dan even een advies vragen? Ja. Ik ga over 2 jaar met pensioen. Mijn contract loopt af bij de NOS. En de NOS zegt, we gaan doorstromen. Dus ja. We hebben je niet meer nodig. Nee. Maar ik wil wel graag doorwerken. Ja. Wat moet ik dan doen? Dan kom je bij ons. Dat is bij deze geregeld. Goed, kunnen we dan voetballen? Ja. We moeten even naar Jan Vincent en dan schrijf ik even een contract, oké? Ik kom zo'n contract. Maar we gaan niet naar Jan Vincent, eerst naar Den Haag. Lars Geerts, wat voor nieuws heb jij? Daar is zojuist de deur open gegaan bij NSC. Pieter Omtzigt loopt naar buiten, maar is niet tevreden met de plek waar alle journalisten staan. Dus hij loopt heel snel de gang door op zoek naar wat meer ruimte om daar te kunnen vertellen wat NSC heeft besloten. Of zij inderdaad kunnen leven met het hoofdlijnakkoord, het onderhandelingsakkoord, zoals dat vanavond is gesloten. Hij heeft zijn plek gevonden. We zijn op zoek naar de microfoons om te kijken of we hem ook kunnen horen. En dat kan nu. Als iedereen 1 stap achteruit doet, dan ga ik... Ja, toch nog even positie bepalen. Even kijken of iedereen zijn plek heeft. Ja. Er staan heel veel mensen. Ik zou bijna zeggen, is iedereen er klaar voor? Nou, Pieter Omtzigt nog niet, want die keert zich nog even om. Heeft een deel van zijn fractie meegenomen die achter hem staan voor het plaatje. En hier is Pieter Omtzigt. Heeft unaniem ingestemd met het voorliggende akkoord op hoofdlijnen voor de politieke samenwerking tussen de 4 partijen. En ik ga zo meteen terug naar de 2 informateurs, die nog tot 12 uur vannacht informateurs zijn. Om dat mee te delen. En dan komt mee te delen dat er nog 2 of 3 kleine puntjes... dat we even moeten kijken hoe dat nou precies geformuleerd wordt. En dan komt het allemaal goed. En wat voor punten zijn dat? Ja, dat gaan we daar zeggen, maar die zijn niet groot. Is de fractie ook akkoord met de premierskandidaat? De fractie hoeft niet in te stemmen op dit moment met de premierskandidaat. Dus dat gebeurt op een ander moment. En u? Ik ga er nog even helemaal niks over zeggen. Maar ik sta hier met een zeer positieve grondhouding. Dus maakt u zich alsjeblieft niet al te grote zorgen. Mag ik gewoon? Ik was echt vermoeid, zeg. Het is een lang proces geweest. Ik ben blij met een akkoord op hoofdlijnen. Waarin wij belangrijke punten hebben. Op punten die belangrijk zijn voor ons. Bestaanszekerheid. Dat we gaan werken aan lagere armoede voor kinderen. Groepen in de KNEL echt gaan helpen met nieuw soort procedures. Goed bestuur. Dat het eindelijk dingen gaan doen als een constitutioneel hof, constitutionele toetsing, nieuwe kieswet, betere controles door de inspecties, betere klokkenluiderswet. Omdat die schandalen die we gehad hebben te maken hadden met te weinig macht en tegenmacht. Ik ben blij met een stevig pakket op migratie. Migratie die hoog is in Nederland. Op arbeidsmigratie, asielmigratie en op studiemigratie. En een mooi pakket om ervoor te zorgen dat er weer woningen komen. Want de woningcrisis raakt ontzettend veel mensen. En dat zal hard werken zijn de komende dagen. En ik ben trots op het team dat hier... Sorry. Ik ben trots op... Ja, ik moet oppassen dat ik niet bij iemand uit handen sla, geloof ik, op dit moment. Ik ben ontzettend trots op het team van onze nieuwe partij, die nog geen 6 maanden oud is, dat we dit resultaat hebben kunnen boeken. En dan ga ik nu naar de... Heeft u meloenen moeten slikken? We hoorden het applaus binnen. Hoe feestelijk is dit moment nou voor de fractie? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu nieuwe landen... Dat was Pieter Omtzigt die een korte toelichting gaf op het feit dat NSC heeft ingestemd met het hoofdlijnenakkoord zoals dat is afgesproken door de onderhandelaars. Dat hebben ze unaniem gedaan. Dat willen ze altijd heel erg graag benadrukken. Dat er dus geen dissidenten zijn binnen de fractie die er anders over denken. Ook NSC is akkoord. 3 van de 4 inmiddels. En Pieter Omtzigt die toch ook wel een aantal inhoudelijke details vertelde. Een beetje op hoofdlijnen. Maar goed, het is ook een hoofdlijnenakkoord zoals ze het zelf noemen. Er komt dus zoiets als een constitutioneel hof. Er ligt een stevig migratiepakket. Ze zijn heel erg blij dat ze iets kunnen doen met de toezichthouders. Denk dan bijvoorbeeld inderdaad aan de arbeidsinspectie en dat soort instanties. Daar waren ze zich altijd, of daar wilde NSC zich graag hard voor maken. En dat heeft hij blijkbaar binnengehaald. Helder, en dus is het nog wachten op de VVD. Dankjewel voor nu, Lars Geerts. En ondertussen volgen we natuurlijk ook die voetbalwedstrijd. De bekerfinale in Italië, Atalanta tegen Juventus. Het is daar rust en Juventus staat meteen 0 voor. Ja, Siska Dresselhuis en Jan Slachter. Nog even over de podcast. Slachter en Dresselhuis werken door. Mijn vraag had natuurlijk wel een serieuze onderlaag. Want wat ik bedoel is, niet iedereen kan gewoon doorwerken. Nee. Dus sommige mensen die krijgen gewoon te horen van... nou nee, want er is hier gewoon geen plek. Nee, maar je moet ook niet wachten tot je 65 of wat is het inmiddels 67 bent. Als je dat wilt, moet je al een jaar of iets meer van tevoren beginnen met je baas erover te praten. Als je merkt dat daar geen enkele, ik zou bijna zeggen, aanklang is bij die man of vrouw dat jij wilt doorwerken, dan moet je elders gaan zoeken. Ja. Dus gewoon zorg dat het op tijd, je moet nooit in geen enkel geval wachten tot het zover is. Altijd al een jaar of zo van tevoren beginnen te bedenken... wat wil ik gaan doen en daar met mensen over gaan praten. Ja. Jullie hebben ook het geluk dat jullie je werk dat jullie al jaren doen... zo leuk vinden dat je daarmee doorgaat. Ja. Zie je ook veel mensen die denken... nou, werken lijkt me nog wel leuk naar mijn 67ste... maar laat ik wel iets anders gaan doen om nog een andere kant te doen. Dat is juist hartstikke goed. Als je werkgever zegt, nee, je kan niet doorwerken... dan ga je wat anders zoeken. Ja. Ik ken ook mensen die zijn taxichauffeur geworden... terwijl ze vroeger ambtenaar waren, ik noem maar wat. Ja. En die zeggen, nou, ik wil niet 5 dagen in de week, ik wil 3 dagen in de week. Maar er zijn ook uitzendbureaus voor 65 of 67-plussers. Dus er zijn heel veel dingen waar je kunt bij laten helpen. Dat hoef je niet allemaal alleen te doen. Renzo Tjonaju. Zwemmer. Jouw zwempensioen komt normaal gesproken iets eerder dan je 65. Ja, dat heb je al gehad. In Suriname ging je met pensioen. Ja, een half jaar. Ben jij dan al bezig met nu aan het bedenken van... goh, wat zal ik daarna moeten doen? Nee. Nee? Kijk, ik weet wel wat ik na het zwemmen zou willen doen. Ik zou niet tot mijn 60ste willen zwemmen. Dat zou ik niet willen doen. Nou, maar je zei net al dat je in vastgoed zat. Ja, ik zou heel graag in de vastgoed willen werken. Ja, zie je. Het zwemmen. Dus je hebt daar ook al gedacht over? Ja, nee, zeker. Ja. Waarom vind je dat zo leuk? Verdient goed. Verdient het goed. Maar vanuit huis uit werkte mijn moeder ook gewoon altijd in de vastgoed. Dus heb er een passie voor. Ja, ja, mooi. Goed, hoeveel podcasts... Want jullie interviewen ook, dat zei ik net al, Salem Müller. Hebben jullie bijvoorbeeld geïnterviewd, de voormalig fysiotherapeut van Ajax. Ja. Hebben jullie uitgebreid gesproken. Het is een podcast van een uur, maar het luistert echt lekker weg. Het is eigenlijk een soort talkshow waar je naar zit te luisteren. Wie kunnen we allemaal nog meer horen, die we misschien allemaal kennen? Nu zondag krijgen we dus Theo Hiddema. Mm-hmm. Dat is een soort wedstrijd, maar je kent Theo Hiddema, dus het is een soort wedstrijd. Lekker ontregelend. Ja, zeer ontregelend. Dan krijgen we nog Noralie Beyer, dan krijgen we nog Carrie Slee. Dan krijgen we volgens mij nog Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Mm. Die is wel met Golden Earring, dat heet tegenwoordig niet meer Golden Earring, of wel? Jawel. In ieder geval, ze bestaan die echt meer natuurlijk. Nee. Maar die heeft een eigen formatie opgezet, dus die werkt ook nog door. En dan krijgen we, behalve deze bekende Nederlanders... want ja, het zijn toch altijd vaak bekende Nederlanders... want dat is een eis van de NPO, hè Jan? Ja, eis van de NPO. Hebben wij toch ook altijd wel onbekende Nederlanders? Wordt toch weer bezuinigd, die NPO, onbekende Nederlands. Ja, we hadden afgelopen week hadden we een hoedemaakster van... Ja, van Joost Klein. Die had de hoed van Joost Klein gemaakt. Die grote hoed, die cowboyhoed, dat zij gemaakt. Wow. En die vrouw die kon zo vol passie 79 praten over, was ze, 79. Ja. En die werkt nog steeds door, maakt... hoeden voor alle grote couturiers. Siska heeft ook een hoed nu. Sinds ik heb een cadeau gekregen van Jan. Oh, die mevrouw... Dat mag ik wel zeggen. Maar zo gaat dit dus in de podcast. Ja. Ja, dat we een beetje een idee hebben. Ja, we zijn een beetje af en toe een kip in het echtpaar. Ik wil even een kleuterjuf... Nee, ik wil Salem Müller citeren over je pensioen. Als je eigenlijk nee zegt, dan is nee eigenlijk misschien... En misschien is eigenlijk ja. Ja, mooi hè? Dat zei hij. Ja, vond ik wel heel mooi. Mooi tegeltje. Mooie wens. Allemaal te horen dus in de podcast. Slachter en Dresselhuis werken door. En die is te beluisteren in alle grote podcast-app. Fijn dat jullie er waren. Jan Slachter dus en Siska Dresselhuis. En ook dank aan jou, Renzo Tjonaju. Veel succes in Parijs. Tot naar die medaille. Dank je wel. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Hoe is het om gestraft te worden voor iets wat je helemaal niet gedaan hebt? Human. Wat als je wordt verdacht van een misdrijf dat je niet hebt gepleegd? Koen Verbraak. Blijf je dan volharden in je onschuld of beken je uiteindelijk toch maar schuld? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin ook waarschijnlijk de ontknoping van de Italiaanse bekerfinale tussen Atalanta en Juventus. En dan verder veel over de Giro-etappe van vandaag. En in de studio de journalisten Aafke Romeijn en Bram Even. Ze zijn een koppel en zij hebben in België een plek ontdekt waar zo'n 1800 patiënten uit een psychiatrisch ziekenhuis liggen begraven. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jonathan Milan heeft de 11e etappe in de Giro gewonnen. De Italiaan was de snelste in de sprint. Fabio Jacobsen viel vlak voor de finish. En ook was dat opnieuw een tegenvaller voor Visnema Leasebike. Sian Uiterbroeks, nummer 5 in het klassement, moest ziek opgeven. De Belg is al de vierde renner van de Nederlandse ploeg die de Giro vroegtijdig verlaat. Mathieu van der Poel die eruit komen, dus ook de Tour en de Olympische wegwedstrijd. Het mountainbiken laat hij voor zich, laat hij staan. Van der Poel zegt dat hij zo langer en beter zich kan voorbereiden. Gerben de Knecht, bondscoach van de mountainbikers, begrijpt die keuze wel. Van Hart ligt ook echt wel bij het mountainbiken, maar het is wel echt een ultiem moeilijke combinatie om beide te doen en eventueel ook nog de Tour. Dus uiteindelijk denk ik wel dat deze keuze voor hem rust brengt, maar... Ja, voor mountainbike in Nederland is dit natuurlijk wel heel jammer. In Tokio, weet u nog, viel Van der Poel al snel van zijn mountainbike. Daley Blind heeft zijn contract bij Girona met een jaar verlengd. De international van Oranje ligt daarom nu tot de zomer van 2026 vast. En doet dat dus bij de verrassing van het seizoen in Spanje dat volgend seizoen Champions League gaat spelen. En Pepijn Leinders is de nieuwe trainer van Red Bull Salzburg. De afgelopen jaren was Leinders assistent van Jurgen Klopp bij Liverpool. Het is de tweede klus als hoofdtrainer voor Leinders. Een droomtransfer voor Jordi Paulina. Wie is dat, hoor ik u denken? Nou, de aanvallende middenvelder van amateurclub Hercules. Die club stunte dit seizoen in de beker door Ajax uit te schakelen. En Paulina speelt komend seizoen voor... Champions League finalist Borussia Dortmund. En een leuk detail, daar is Sven Mislintat inmiddels de technische baas. De 19-jarige Paulina begint wel bij het jeugdhelftal. En Bas Sibum is op het keukenkampioen divisie gala uitgeroepen tot de beste trainer van het seizoen. Met zijn rode JC was Sibum lange tijd op weg naar de eredivisie. Maar afgelopen vrijdag pakte Groningen het laatste eredivisieticket. En een paar dagen later verloor Roda meteen in de play-offs van NAC Breda. En dus zat Sibum zelf ook niet helemaal op die prijs te wachten. Ja, heel simpel, ik voel me kut. Duidelijk, Jonathan Milan heeft op eigen bodem de 11e etappe in de Giro dus gewonnen. De Italiaan was de snelste in de sprint. En Milan boekt daarmee zijn tweede Giro-zege al van dit jaar. En waar Milan successen viert, is er nog niet bepaald... de Giro d'Italia van Visma Leasebike. De ploeg ging vandaag vanwege het uitvallen van kopman Uiterbroeks... met slechts 4 renners van start. We hebben contact met de wielerjournalist Tom Velers. Tom, goedenavond. Goedenavond. Konden ze vandaag nog een beetje een potje breken? Nee. Ja, in een etappe als deze is dat voor Visma helaas niet mogelijk. Nee. Met de mannen die ze nu bij zich hebben. Dan missen ze toch Kooi. Olaf Kooi. Mm-hmm. En ja, dat is een van de 4 renners die dan helaas al naar huis is voor hun. Dus ja, wij in de grote ronde vroeger met 9 starten, staat je nu met 8. En ja, als er dan 4 weg zijn, dan blijven er nog 4 over. Ja. Hoe is dat om in zo'n kleine ploeg te rijden? Ja, nou, dat heb ik zelf nooit meegemaakt. Want ik was vaak degene die, die net iets eerder de strijd moest staken. Helaas in mijn rol. Maar dat is in mijn rol twee keer voorgekomen in de Tour. Dat ik eerder de strijd moest staken. En andere grote rondes allemaal uitgereden. Mm-hmm. Maar dus daar kan ik niet exact over meepraten. Maar het is wel zo. Je bent met heel veel begeleiding. Je leeft maanden leef je naar zo'n hoogtepunt toe. Of het nou Giro, Tour of Vuelta is, dat is gewoon. En dan is het wel een aderlating, ja. Dat je, ik noem even een renner als Robert Gesink, op een lullige manier je pols breekt in de eerste rit. Ja. Ja. Want is het alleen maar botte pech voor Visma Leasebike? Ja, zo zie ik het. Kijk, een virus of dergelijke, het is altijd mogelijk. En dat ligt echt op de loer, op een ronde. Die jongens die trainen en trainen en die zoeken de grenzen op daarbij. De grenzen van wat ze kunnen. En dan is het een heel dun draadje waar je eigenlijk op balanceert. Of je net wel, net niet ziek wordt, dan kun je het net wel volhouden, kun je het niet volhouden. Helaas. In dit geval, ja, voor twee van de vier, dat niet het geval is. Kijk, Laporte die gaat naar huis door een valpartij. En Rob de Geesink helaas ook. Ja. En Olaf en Kian, die moesten de strijd staken doordat ze ziek waren. Stel nu dat er morgen nog eentje wegvalt, of wanneer dan ook. Is het dan een optie dat je gewoon als ploeg zegt van, nou weet je, jongens, we gaan gewoon allemaal naar huis, want dit heeft helemaal geen zin meer? Ja, dat is zeker een optie. Corona-jaar 2020. Om daar naar terug te refereren is heel team Jumbo-Visma toen de tijd. Wat nu natuurlijk Visma Leasebike is, naar huis gegaan. Ja. Nou, dat Tom volgt dat voorbeeld. Die gaat ook lekker naar huis. Want ben je er nog, Tom? Hem niet meer. Nee, denk ik niet meer. Laten we dan even in Italië blijven en naar Atlanta Juventus gaan. Tweede helft begonnen, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, we zijn 2 minuten onderweg in het Stadio Olimpico in Rome. 2 minuten in de tweede helft. Juventus op een 1-0 voorsprong. Na 4 minuten opende Dusan Vlahovic te scoren. En die tussenstand staat dus nog altijd op het bord. Bij Atalanta 1 wissel gezien. Charles de Ketelaar had het lastig tegen de Braziliaanse reuze achterin bij Juventus. Daar kwam de Belgen niet aan te passen. Dus is El Bilal Touré ingebracht, een Malinees. Om te kijken of Atalanta iets meer in de melk te brokkelen kan hebben in de tweede helft. Want ze hebben het lastig tegen Juventus. Dat uitstekend verdedigt. Dat is een vakverdediger. En dat verstaan ze, dat vak, bij Juventus daar achterin. Terwijl Vlahovic nu knap wegdraait bij Koopmeiners. En zomaar een counter inluidt voor Juventus met Chiesa. Maar het wordt dan goed dichtgelopen door Jim City. Zou bijna de eerste kans van de tweede helft aanstaande zijn. Ja, Juventus speelt zijn 22e bekerfinale, waarvan ze de 14 wonnen. Ze zijn daarmee de recordhouder wat betreft de Coppa Italia zegens in Italië. En zij hopen daar vanavond een 15e beker aan toe te voegen. Terwijl Martin de Roon nu wat meer op het middenveld speelt bij Atalanta Bergamo. Er zitten nog 2 Nederlanders op de bank bij Atalanta. Hateboer en Mitchell Bakker zijn dat. Zij kijken voorlopig nog toe hoe hun ploeggenoten het aanpakken tegen Juventus in de tweede helft. Nu de voorzet bij Atalanta. Die komt van Ruggeri. Maar wordt uiteindelijk weggehaald en uitverdedigd door Juventus. We zijn onderweg in de tweede helft. Bekerfinale Italië. Juventus nog altijd aan de leiding. 1-0 tegen Atalanta Bergamo. Goed, Tom Velers, je bent er weer, hè? Hallo? Nee, was er. Hallo? Ja, daar ben je weer. Goed zo. Duurt even. Ja. Dus ik wilde even met je praten nog natuurlijk over, de rampzalige momenten die Visma Leasebike moet doormaken. 4 mensen die gewoon weg moesten. Botte pech. Het was ook geen vrolijke dag. Geen vrolijke Giro in ieder geval voor Fabio Jacobsen. Luister. Op 400 meter van de finish was er een valpartij met daarbij, ja hoor, weer hij, de pechvogel, Fabio Jacobsen. Vertwijfeld stond hij op met wat bloed aan de arm en zo. De verwondingen vallen mee, maar het gezicht stond op onweer. Ja, pijnlijke rug heeft hij er in ieder geval aan overgehouden. Ja, en open. Maar normaal gesproken was dit een kolfje naar zijn hand toch voor hem. Hij heeft kansen gehad vandaag. Ja, dit was zeker een van de weinige kansen die hij deze Giro heeft. En die worden nu steeds minder natuurlijk. Hij zit nog niet in de winning mood, om het zomaar te zeggen. blijven een kans of 3 blijven er nog over. Voor Fabio om zeg maar in de sprint een uitslag te rijden. Ja, dus hij blijft wel op de fiets. Heb je laatste nieuws over hem? Ja, het laatste nieuws wat ik weet is dat hij een röntgen nog heeft gehad na zijn valpartij. Maar die is oké gebleken. Dus voor wat ik momenteel nog weet is dat hij doorrijdt. Hij is niet echt in vorm nog, hè? Nou ja, kijk, is het vorm, is het ja, de finales veranderen en jonge jongens staan op. À la Tim Merlier, Jonathan Milan, die natuurlijk nu een tweede rit vandaag wint. Is heel lastig. Dus dan is het echt wel feit dat je de trein goed op orde hebt voor hem. En dat is nu in een nieuw team, is dat nog niet helemaal op orde. Nee. Morgen een heuvelachtige rit. Laten we kijken hoe het morgen afloopt. Dat gaan we ongetwijfeld hier op NPO Radio 1 weer horen. Dankjewel voor nu in ieder geval wielenanalist Tom Velers over de Giro van vandaag. Diep in de bossen, bij het Belgische dorpje Rekum. Daar ligt een verlaten begraafplaats. Zo'n 1800 patiënten uit een psychiatrisch ziekenhuis liggen daar begraven. Het zijn allemaal vergeten mensen. Journalisten Bram Ive en Aafke Romeijn ontdekken deze plaats en geven deze patiënten een verhaal in hun nieuwe podcast Monsters in het Bos. Vroeger, toen mijn vader nog klein was, was het niet veel meer dan een gerucht. Daar, tussen de bomen, vinden we een begraafplaats met tientallen rijen dezelfde betonnen kruisen. Hier liggen de mannen die hun leven doorbrachten in de psychiatrische instelling in het dorp vlakbij. Ja, een dief, hè? Een klein diefje. Verhalen over mensen die door iedereen vergeten zijn. Because it feels like he died alone and he was forgotten. Bram en Aafke, goed dat jullie er zijn. Aafke, wat is dit voor een plek? Het is een hele mooie plek. Het is in Belgisch Limburg, net over de grens met Nederlands Limburg. In een bos, vlakbij Rekum, klein dorpje. En het is een begraafplaats met allemaal precies dezelfde betonnen kruisen met naamplaatjes erop, die vaak al niet meer leesbaar zijn. Hoe zijn jullie die plek tegengekomen? Ja, dat kwam eigenlijk omdat wij op familieweekend waren in België, waar ik zelf ben opgegroeid, eigenlijk vlakbij. Met z'n tweeën, want jullie zijn geen collega's, jullie zijn partners. Ja, we zijn partners. We waren op familieweekend en we gingen op een zondagmiddag even uit de drukte van de familieweekend even wandelen. En we wilden eigenlijk naar een natuurgebied dat daar vlakbij ligt en waar de begraafplaats ook min of meer in ligt. En toen zagen we op de kaart die begraafplaats en toen dachten we gaan even kijken. En dan loop je erop. Ja. En heb je dan gelijk een vorm van kippenvel? Had je er een gevoel bij toen je erop liep? Ik wilde er wel meteen alles van weten. Dat hadden we denk ik allebei wel. Omdat het zo'n gekke plaats was. Er staat ook een hele grote poort voor. Het is een soort van heel officieel allemaal. Dus ja, we zijn wel meteen foto's gaan maken en gaan googlen. En, dat ja, wel. Zeker, ja. Ja. En kreeg je toen gelijk heel veel informatie of juist niet? Nou, in eerste instantie kregen we informatie die ons de strekking wel duidelijk maakte. Het was een begraafplaats die bij een psychiatrisch ziekenhuis hoorde, waar onder andere mensen met die in Nederland zou je zeggen TBS kregen, werden geïnterneerd, werden vastgezet en behandeld in principe. Dus die informatie hadden we wel, maar verder konden we niet heel veel vinden. Dus daarom dachten we duiken er dieper in. Eigenlijk was het journalistieke gevoel afkomen dat boven kwam van we kunnen er weinig over vinden. Ja, en dus laten we zorgen dat wij er veel over gaan vinden. Zoiets precies, eigenlijk. Dat, ja. Ik denk dat iedereen die zich wel eens op Wikipedia heeft verloren, dat gevoel wel een beetje kent. En ja, dat hebben wij ook vaak. En wanneer was dan het wauw-moment dat je aan het zoeken was dat je dacht, wow, wat is dit zeg? Nou, het eerste wat we gingen doen is we gingen kijken of we een aantal van die namen die we op de kruisen op de begraafplaats waren tegengekomen, of we die konden terugvinden. En in eerste instantie lukte dat niet. Maar we gingen dan in archieven zoeken en op een bepaald moment begonnen er toch zo brokjes naar boven te komen. En dan zie je eigenlijk een persoon verschijnen waar eerst gewoon een naam was. En dat is wel heel bijzonder. Ja. Maar wat triggerde het bij jullie dat jullie dachten, ja, het is een begraafplaats, zoals natuurlijk heel veel begraafplaatsen in Nederland zijn. En in België trouwens ook. Waarom dachten jullie, deze mensen, daar willen we meer van weten? Ja, het kwamen een beetje een aantal dingen bij elkaar. Het is de geschiedenis van de psychiatrie, van mensen die eigenlijk vergeten worden en worden weggestopt in een plek waar het echt niet heel gezellig is. Het heeft een enorme geschiedenis. Kant. Dus het gaat echt over een psychiatrische instelling die in een kasteel gevestigd is. Wat een heel, in de jaren een hele 20 mooie plek. Tot ongeveer 45, zo die kant op, hè? Precies, dus echt de hele 20e eeuw. Er kwamen eigenlijk allerlei dingen bij elkaar. Ook verhalen over de oorlog. Dingen die zich destijds daar hebben afgespeeld. Daarin waren we meteen heel erg geïnteresseerd. Dat maakte wel dat het had meteen zoveel interessante facetten dat we dachten van... Dit willen we wel maken. Ja. In jullie podcast schrijven jullie ook die verhalen langs van verschillende patiënten daar. Een van die patiënten was Louis Nouwelaars, jongeman, geboren in 1912. Dus was in de tijd dat hij daar zat, een jongeman. Wat is hem allemaal overkomen, Bram? Ja, Louis Nouwelaars is een van die mannen die na herhaaldelijk misdaden te hebben gepleegd, kleine misdaden, maar toch echt wel heel veel misdaden, in Rekum terechtkomt, eind van de jaren 30. Als geïnterneerde, als TBS'er. En aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is Rekum een van de eerste dorpen die de Duitsers binnenvallen van België. En Louis Nouwelaars samen met 22 andere medepatiënten grijpt zijn kans en ontsnapt uit de instelling. Hij slaat op de vlucht, maar twee dorpen verder wordt hij gearresteerd met zijn medepatiënten door de Duitsers. Die weten eigenlijk niet wie hij is of wat voor zwart uniform hij draagt. Ze besluiten dit zijn abnormale, dat was een categorie in het Duitse Derde Rijk. En hij brengt 5 jaar in de concentratiekampen door. Vervolgens gaat hij terug naar België en daar zeggen ze... Ja, maar jij bent 5 jaar voortvluchtig geweest. Dus jij moet nog je straf in Rekum, die ook weer 5 jaar was... die moet jij weer uitzitten. En dat heeft hij ook gedaan. Moeten doen. Ja. En dan zullen we even naar Guy van den Bergen. Want die heeft een boek over hem geschreven. Klopt. En die komt voor in jullie podcast. Je had contact met hem. Guy voelt een connectie met Louis Nouwelaars. Want op zijn eigen manier is Guy... Net als Nouwelaars, een outsider. Iemand die niet in het systeem past en niet in een systeem wil passen. Ik ben vooral, als iets me kenmerkt, ik bedoel het positief en negatief, ik ben een dwarsdenker. Daarmee zou men eigenlijk rekening mogen houden in deze maatschappij dat er hoe dan ook mensen zullen zijn, en velen, die uit de boot vallen. Bij ons tweede telefoongesprek, en toen ik daarna vroeg, zei hij... Ik wil het verleden met rust laten, ik wil het afsluiten. Ja. Hoe was het voor jullie om hem te spreken? Ja, super interessant. Want hij heeft gewoon decennia lang eigenlijk onderzoek gedaan naar de memoires die overlevenden van de concentratiekampen hebben geschreven. En waaronder dus Louis Nouwelaars. Zijn memoires kwam hij op een gegeven moment tegen. Hij is gewoon één vat van verhalen en sowieso een ontzettend opmerkelijk figuur en heel erg. Heel leuk om mee te praten en naar te luisteren. Ja. Uit jullie podcast blijkt ook dat best wel veel patiënten ontsnappen. Was het ook een plek waar je graag uit wilde ontsnappen? Was het een nare plek? Zeker in die tijd tussen 1930 en 1960 of 70 zelfs was het wel een nare plek. Om een beeld te geven, er zaten aan het eind van de jaren 30 zo'n tussen de 600 en de 800 patiënten. Precieze aantallen zijn onduidelijk. In één kasteel? In één kasteel. En dat kasteel is echt niet zo groot. En er was één psychiater. Er waren verder bewakers en al het werk, het koken, de afwas, al die dingen, het wassen, werden allemaal door de patiënten zelf gedaan. Maar dan spreek je 2 keer per jaar een psychiater of zo, als ik het even... Of zelfs nooit. Precies, ja. En wie gingen daar dan heen? Waren dat wel allemaal misdadigers of niet per se? Nou, er waren een heleboel groepen die daar terecht kwamen. Het waren wel allemaal mannen. Je had dus mannen en vrouwen uitgescheiden. Hier zaten alleen mannen. Maar er waren bijvoorbeeld ook oudere mannen die dement werden. Die werden daar gestald door hun familie. Er waren mensen die daadwerkelijk een psychiatrische aandoening hadden. Dus die gewoon psychiatrisch patiënt waren. En eigenlijk behandeld zouden moeten worden. Die kwamen daar terecht. Maar dus ook heel veel mensen die eigenlijk gewoon niet echt in de maatschappij pasten. Dus zwervers bijvoorbeeld, landlopers. Die werden opgepakt en die werden ook in zo'n instelling gezet. Nee. En dan TBS'ers ertussendoor. Ja, het waren vreselijke omstandigheden, zoals jullie beschrijven ook in de podcast. Op een gegeven moment komt er een einde aan de instelling. En dat begon bij Desider Davidovic. Ze komt haar echtgenoot Daisy daar ophalen. 28 jaar lang hebben ze elkaar niet gezien. Het grootste deel van die periode heeft Daisy daar in Rekum doorgebracht. Helena Piek dacht al die tijd dat haar man overleden was. Omgekomen in de oorlog. Desider Davidovic is een Joodse man. In 1900 wordt hij geboren in Berdezsov, een mooi, welvarend Hongaars stadje met een grote Joodse gemeenschap. Maar wanneer de stad na de Eerste Wereldoorlog onder Tsjechoslowakije valt, trekken veel Joodse inwoners weg. Desider vertrekt ook. Ja, dit is wel het meest bizarre verhaal, denk ik, dat jullie zijn tegengekomen. Ja, voor ons zeker. In heel veel opzichten markeert een kenterpunt. In 1961 wordt Desider Davidovic, zeg maar, teruggevonden in Rekum. Hij zit daar dan 20 jaar. Zijn familie is al die tijd naar hem op zoek geweest. Hij had de adressen van zijn familie op zak. En toch heeft men die familie niet gecontacteerd. Dat verschijnt ook groot in de media. Dat leidt tot oproer, tot ophef. En dat betekent een kenterpunt waarin de institutie echt moet gaan veranderen. Het meest bizarre detail natuurlijk, dat hij een briefje in zijn zak heeft waar gewoon het adres van de familie in zit en dat niemand van de hulpverlening daarop is aangeslagen. Ja, daar was ook wel echt veel ophef over. En ik denk dat was wel inderdaad een punt waarop inderdaad gezegd werd van, nou, we moeten in ieder geval een heleboel dingen wat menselijker aanpakken in de instelling. Ja, dus dat heeft wel wat veranderd. Uiteindelijk wel. De instelling bestaat nog steeds. Is nu echt een heel moderne, enorme campus. Echt supermooie plek. Nog steeds midden in het bos. Wat wel heel gek is, is dat Davidovic, dat is een naam die je ook in de voetbalwereld kan kennen. Want zijn nakomelingen, die hebben dus in de Champions League gespeeld. Ik kijk hem recht in het gezicht. Die focus en concentratie. De blik van Daisy daar is terug. Bij de keeper van Maccabi Haifa. Balans gebracht. Maar hij stuit op doelman Davidovic. Huh? Wat is dit voor een wending in het verhaal? Ja, wij vonden dat verhaal van Desider Davidovic in de krantenarchieven in 1961. Dus we zijn gaan graven. Uiteindelijk, hoe dat precies werkt, daarvoor moet je de podcast luisteren. Maar uiteindelijk vonden we dus zijn zoon. Zijn zoon leeft nog en woont in Israël. Is na de oorlog naar Israël getrokken. En was lange tijd de keeper van Maccabi Haifa. Ja. En vervolgens bleek dat zijn zoon, de kleinzoon van Desider Davidovic dus, dat is Nir Davidovic. En Nir Davidovic is heel lang ook de keeper van Maccabi Haifa geweest. En hier hoor je een fragment in een voetbalmatch van vroeger 2000 tussen Juventus en Maccabi Haifa, waarin Davidovic een bal van Juventus uit het doel houdt. Ongelooflijk. Jullie gaan in de grootste deel van de podcast gaan jullie in op die verhalen van die ook psychiatrische patiënten in die kliniek of in dat kasteel. Aflevering 7 is anders. Daarin gaan jullie in op jullie eigen psychische achtergrond. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Ik zelf ben al, zolang als ik me kan herinneren, psychiatrisch patiënt in meer of mindere mate. En ik heb daar eigenlijk altijd wel heel veel over gepraat en geschreven. Mm-hmm. En dus voor mij was het heel logisch, wanneer je het over de psychiatrie hebt, gaat het bijna automatisch ook over mijzelf. Ik kan mezelf daar niet echt buiten houden. En in dit geval, ja, voor Bram was het iets anders, denk ik. Ja, ik ben wel een beetje een zwijger, maar ik verwerk ook mijn eigen verhaal. En dat is een verhaal dat ook raakt in bepaalde thematieken die je in de podcast terugvindt. Op een bepaald moment werd ik heel depressief en ja, toen verliep het contract van mijn huurwoning. En toen dacht ik, oké, prima. En toen werd ik elk dak los. Ja. En die verhalen gebruiken jullie ook wel. Is dat ook een reden dat je deze podcast wilde maken over andere psychiatrische verhalen? Nou, ik denk wel dat we een soort van connectie voelden met psychiatrische patiënten, ook uit het verleden. Als ik voor mezelf spreek, mijn familie gaan psychiatrische aandoeningen ook al generaties terug. En het is heel pijnlijk om te zien hoe anders de omstandigheden waren voor psychiatrische patiënten. Eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Ja. Dus dat maakte denk ik wel dat we het extra belangrijk vonden om deze mensen toch een stem te geven op de een of andere manier. Heb je gedacht, wat ben ik blij dat ik in deze tijd geboren ben? Ja, maar dat denk ik wel vaker. Ja. Was het confronterend voor jezelf of hebben jullie er eigenlijk iets van geleerd? Het was wel Of allebei, kan ook nog. Ik wilde net zeggen, het was confronterend, maar we hebben er ook veel van geleerd. Het is confronterend om al die verhalen te lezen of te reconstrueren waar toch heel veel leed en pijn en verdriet in zit. Maar je leert er ook heel veel over, namelijk dat je over dat soort dingen wel moet praten. Ja. Ja. Doe je dat meer dan? Ja, zeker. Onder meer in de podcast, in aflevering 7. Ja, maar dan dus ook over jezelf. Dus. Ja. Was het voor jou moeilijk afkomen om dat te doen? Of niet? Vind je het van mij? Nee. Ik vind dat niet zo moeilijk, omdat ik dat al heel lang doe en het dus veel geoefend heb. Ik denk dat Bram daar iets meer moeite mee had. Maar Bram is je partner, dus je kent hem wel goed. Heb je gezien dat hij veranderde door de podcast zelf? Kijk, ik ken Brams verhaal natuurlijk. Maar wat ik heel mooi vond om te zien is dat hij zijn verhaal op een heel mooie en integere manier vertelt. En op die manier dat naar buiten brengt. Dat vind ik wel te gek. Ja. Hoeveel afleveringen is het eigenlijk in totaal? 8. In totaal. Ja. 8 in totaal. En die zijn allemaal te beluisteren op NPO Luister. Daar staan ze al alle 8 in de app. En dan kun je ze al in stukjes in alle andere podcast-apps vinden. Maar dat is een goede reden om NPO Luister te downloaden. Dank dat jullie hier waren over jullie podcast Monsters in het Bos. Bram Ive en Aafke Romein. NPO Radio 1. Half 11, Jan Vulkeloen met het NOS Journaal. Na de PVV zijn ook de fracties van de BBB en NSC akkoord met het concept regeerakkoord. BBB-leider Van der Plas zegt dat er nog wel wat punten zijn die ze willen bespreken, maar dat ze in principe instemmen. NSC-leider Omtzigt zei hetzelfde en benadrukte dat zijn fractie unaniem was. Alleen de VVD is nog aan het vergaderen. Ondertussen komt er steeds meer naar buiten over het concept regeerakkoord. Zo zou het onder meer gaan over de omstreden spreidingswet. De wet die bedoeld is om asielzoekers eerlijker te verdelen over het land zou ongedaan worden gemaakt. Verder zouden PVV, VVD, NSC en BBB onder meer de maximumsnelheid op de snelwegen weer willen verhogen naar 130 km per uur. Een man heeft in Zwitserland meerdere mensen aangevallen met een scherp voorwerp. Het gebeurde in een klein stadje op zo'n 50 kilometer van Basel. Volgens de politie zijn 6 mensen gewond geraakt en met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is opgepakt. Bij een universiteitsgebouw in het centrum van Utrecht is sinds vanmiddag een pro-Palestijnse demonstratie bezig. De politie heeft op verzoek van de universiteit een onderhandelaar gestuurd, maar volgens RTV Utrecht willen de demonstranten niet in gesprek. De ME staat nu klaar om in te grijpen. Langs de lijn en omsteken. En zometeen dan horen wij ook in deze uitzending meer over de situatie in Utrecht. Eerst even weer naar het voetbal, want Jan-Vincent van Zuiden. Atalanta heeft belangrijke weken voor de boeg. Strijd in de Serie A om de laatste Champions League plek. Ook met Juventus. Volgende week die Europa League finale tegen Bayer Leverkusen. En dit is dan niet echt een lekker begin, hè, in die finale van de beker in Italië. Nee, klopt. Die finale week kun je bijna zeggen. Finale weken voor Atalanta. Ze staan nog altijd met 1-0 achter tegen Juventus. We zitten halverwege de tweede helft. Inmiddels is Hans Hatenboer in het veld gekomen bij Atalanta. Even stonden er 3 Nederlanders in het veld. Ik zeg even, want er is inmiddels ook eentje afgegaan. Martin de Roon. En dat zag er niet goed uit voor de aanvoerder van Atalanta. In een poging een schot van Vlahovic te blokken, wat hem ook lukte. Ja, verstapte hij zich, leek het. En hij greep meteen naar zijn hoofd. Ja, het is nog te vroeg, denk ik, om conclusies te trekken. Maar ja, dan ga je meteen denken, oh, hij gaat vrezen voor deelname aan het EK. Want dat duurt natuurlijk niet zo lang meer voordat de selectie bekend wordt van Ronald Koeman. En daar zou Martin Droon normaal gesproken ook wel bij zitten. Maar ja, dit zag er niet goed uit, de aanvoerder van Atalanta. Hij is gewisseld. En dus moet Atalanta het doen zonder hem in het restant van deze wedstrijd. Terwijl ook Juventus nu een aantal keer wisselt. Juventus beperkt zich in de tweede helft met name tot verdedigen. En ja, dat is dan toch wel prachtig om te zien, hoor. Als een harmonica schuift dat dan in elkaar van achter naar voren en van links naar rechts. Ze geven echt geen... Er kan geen muisje door, wil ik eigenlijk zeggen. Daar in die verdediging. En daar heeft Atalanta dus het ook erg moeilijk mee om tot kansen te komen. Koopmeiners heeft het geprobeerd met een kopbal. Die bal ging voorlangs. En ook Ademola Lukman, een van de aanvallers van Atalanta, met een schot van afstand. Maar hele grote kansen. Nee, dat krijgen ze niet. En dat komt echt puur door de verdedigende kwaliteiten van Juventus. Dat op jacht gaat naar zijn 15e bekeroverwinning in Italië. De 15e Coppa Italia Voorlopig hebben ze de touwtjes stevig in handen, want ze staan met 1-0 voor en geven eigenlijk niks weg. Maar er zijn nog 20 minuten te spelen in Rome. Atalanta, Juventus nog altijd 0-1. Ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer. En Belle Helene. Gaan we snel naar Olympico, Jan Vincent. Ja, daar gaan ze. Dat geldt ook voor Atalanta, vrees ik. Want de Juventus komt op een 2-0 voorsprong. Dusan Vlahovic maakt zijn tweede doelpunt. De Servische spits. Hij kopt een voorzet van Cambiasso binnen. Na 70 minuten spelen is het dus 2-0 in de Italiaanse bekerfinale. Ja, ze beperken zich tot verdedigen, maar dan komen ze er één keer uit. Ja, en dan is het meteen bingo. Die Dusan Vlahovic, hij maakt hem. Hij schampt hem eigenlijk, de bal. En daarmee verlengt hij hem. Komt hij bij de tweede paal, is de keeper kansloos. En staat Juventus met 2-0 voor in de Italiaanse bekerfinale. En ja, krijgt het seizoen van Juventus, wat ja, teleurstellend is. Want Juventus wil altijd kampioen worden, maar ze staan voorlopig vierde. Maar krijgt het toch een beetje glans met dat doelpunt van Vlahovic, waarmee deze finale wel bijna beslist lijkt. 0-2 door twee goals van Vlahovic. Goed, dan gaan we naar Utrecht. Want het is al dagen onrustig onder andere bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in Utrecht op de universiteit. Al daar, waar pro-Palestijnse demonstraties worden gehouden. Vorige week werd er al bij meerdere demonstraties ingegrepen door de ME. Dat hebben we allemaal meegekregen. En ook vanavond zijn er rond de Universiteit van Utrecht demonstraties. We contact met Mark van Rossum Duchatel van RTV Utrecht, verslaggever. Mark, goedenavond. Je bent dus in Utrecht bij die universiteit. Beschrijf eerst even de situatie daar. Ja, je moet bedenken dat de universiteit heel erg verspreid is over de stad. En je hebt natuurlijk het universiteitsterrein, de uithof aan het oosten van de stad. Maar in de binnenstad heb je allemaal gebouwen waar de universiteit ook is verhuisd. In een van die gebouwen, de Kranskerkhof, daar is vanmiddag een bezetting begonnen. We zijn, we kunnen niet heel goed inschatten hoeveel mensen er binnen gaan. Ik houd op een stuk of 10. En voor de deur, daar staan vele tientallen, vanmiddag waren het misschien 200. Door de regen zijn het wat minder geworden. Demonstranten die het pand beschermen. En ik sta nu in een zijstraatje van de Kranskerkhof, de Bootstraat. En 10 meter rechts van mij staat de ME met een aantal busjes. Hebben ze een achteringang hebben ze afgeschermd. En 10 meter naar links, daar staan de demonstranten. Die staan al de hele avond te zingen en te schreeuwen. En de ME is, nou, laten we zeggen, 20 minuten geleden via die achterdeur naar binnen gegaan. We hebben zicht op een aantal ramen. En we zien dat de ME nou, met veel mensen naar binnen is gegaan om ruimte voor ruimte te doen zoeken. Ik heb nog niet gezien dat ze iemand naar buiten hebben gehaald. Ik heb wel gezien dat ze op een gegeven moment met een kettingzaag naar boven gingen. Dus kennelijk zijn de demonstranten, de bezetters van dit pand, hebben zich goed geschanst of misschien wel goed vastgekeken. Dat kan ik niet inschatten. Ja. Maar hoe was overdag de sfeer? Want je zei overdag stonden er een paar honderd mensen. Zo schat jij in, nu minder omdat het is gaan regenen. Was het wel gemoedelijk of voelde het broeierig aan? Nou, ik wil het niet als gemoedelijk beschrijven. De rector van de universiteit is hier twee keer geweest. De laatste keer, dat was een uurtje geleden, toen vorderde hij het pand terug. En hij wilde dus in gesprek met de demonstranten. Dat lukte niet. En op een gegeven moment stond hij met een megafoon tegenover de demonstranten met een megafoon. En ze stonden heel hard tegen elkaar te schreeuwen. Ja, de mensen hier, de demonstranten, zijn echt heel erg boos. Zeggen dat ze vreedzaam zijn. Ik zie ook geen geweld, maar de sfeer is wel, nou, is wel boos en voelt agressief. Maar dat is het gevoel dat er gebeurt niets. Nee. Want je zegt, ja, ze stonden tegenover elkaar te schreeuwen. Maar wat schreeuwden ze dan tegen elkaar via die megafoons? Nou, meneer Pijpers die wilde zeggen dat hij het gebouw vorderde. En meer dan dat kon je eigenlijk niet veel zeggen. En de demonstranten die herhaalden gewoon hun leuzen elke keer. Ja, ja. Dus er werd niet echt goed naar elkaar geluisterd, hoor, als ik jou zo hoor. Nee, het was geen dialoog. Het waren twee monologen tegelijkertijd. Ja, maar goed, de ME is nu naar binnen, zeg je net. Maar je beschreef ook dat er maar, zeg ik tussen aanhalingstekens, 10 mensen binnen waren. Dus dan zou je denken, dat moet niet zo ingewikkeld zijn om die mensen naar buiten te krijgen. Ja, dat kan ik ook slecht inschatten. Op dit moment zien we de ME, die komen nu van de eerste verdieping naar beneden. En ik zie niet of ze iemand bij zich hebben. Ja, misschien hebben ze... Nee, er wordt geschud, ze hebben niemand bij zich. Ja, misschien hebben ze zich heel goed verschanst. Het is een groot pand. Hè? Het is niet even een woonhuis. Het is echt een flink pand. Het hele pand heeft een lengte, denk ik, van 1,30 meter. En wat moet er achteruit zien? Weet ik niet. Het is gewoon echt een groot, nou, oud pand midden in de stad. En ja, ze zijn kennelijk erg aan het zoeken. Ja. Nou, lieten de Erasmus Universiteit in Rotterdam al weten morgen de deuren te sluiten vanwege een pro-Palestijnse demonstratie. Is daar in Utrecht ook al sprake van? Ik weet niet wat de universiteit morgen doet. Vanavond waren wel alle gebouwen in één keer gesloten. Ik ben even een rondje in de stad gelopen. En ik dacht vervolgens, nu moet ik even zeggen, de verslaggevers van Pant, die worden echt, nou, die worden hier niet geaccepteerd. Die worden echt constant lastiggevallen met paraplu's. En nu sta ik op de verkeerde plek. Oké, even opzij. Maar vanavond gingen de gebouwen dicht. Ja. En toen dacht ik ook dat er beveiliging bij alle deuren stonden. Want zoals gezegd, er zijn heel veel panden in de binnenstad waar de universiteit huis. Ja. De smaken van dit moet morgen gaan. Sorry, ik sta hier in een demonstratie. Dus ik heb nog geen voorlichter kunnen spreken van de universiteit. Nee. Maar Mark, betekent dat ook dat jij ziet dat er dus journalisten worden aangevallen? Dat zeg je, ik snap je niet. Zie jij dus ook dat er journalisten worden aangevallen? Nou ja, alleen de journalisten van Pant, die wordt het echt heel lastig gemaakt. Die is ook met een cameraman en een verslaggever en een bodyguard. Ja. Maar hij kan gewoon zijn werk niet doen. Hij krijgt gewoon elke keer meerdere paraplu's letterlijk in zijn gezicht gedouwd. En kan gewoon echt zijn werk niet doen. Mm-hmm. En er wordt ook regelmatig geroepen dat elke keer als de media een leugen vertelt, dat er dan weer een in Palestina sterft. En dat zingen ze dan in het Engels. Oké. Okay. Nou, dankjewel dat je ons even bij wilde praten daar vanuit Utrecht. RTV Utrecht-verslaggever Mark van Rossum Duchatel was dat. Jan-Vincent van Zuiden, de bekerfinale in Italië, die we met name volgden vanwege de Nederlanders die daar aan meedoen of deden. Want ja, er viel er een uit, Jan-Vincent, hè? Ja, Maarten Droon. Hij moest geblesseerd naar de kant. En ja, wat ik al eerder zei, dat zag er niet goed uit. Vreest misschien wel voor deelname aan het EK. Ja, het stond net 2-0, maar het is weer spannend. interessant geworden, want het staat nu weer 1-0. Oh. Was een VAR-moment. En bij dit doelpunt van Vlahovic stond hij blijkbaar enkele millimeters buiten spel. En werd het doelpunt afgekeurd van Vlahovic. Dus is het weer 1-0 en valt Atalanta aan. Schiet Loekman nu op de paal. Is Atalanta ineens heel dicht bij de gelijkmaker. Want die ruiken nu ineens van toch nog een kans om deze finale naar ons toe te trekken. Ze heeft Juventus wel ervaring met puntenaftrek. Ja, dat mag je zeggen. Ja, door alles wat er in het verleden gebeurd is. Ja, hier wordt het nog een keer. Ja, het is echt. Nou ja, de herhaling wordt nu in beeld gebracht. Het is echt nou. Ja, echt een paar millimeter. Zijn schouder staat hier buiten spel, Vlahovic. Maar ja, het doelpunt telt dus uiteindelijk niet. Ja, geen 0-2, maar 0-1 nog altijd. En dat betekent dat er nog 10 minuten te spelen zijn voor Atalanta. Koopmijners en Hatenboer, zij staan in het veld en hebben dus nog invloed op het resultaat. Atalanta zet alles op alles, geeft wel wat ruimte weg achterin. Maar ja, wellicht dat het toch nog lukt in die laatste 10 minuten voor Atalanta. Ja. En Jan Vincent, als je dan eventjes met de ogen van de bondscoach naar deze wedstrijd kijkt, welke cijfers zou je dan aan de Nederlanders geven? Die cijfers zouden niet zo heel hoog zijn. Want Koopmeijers komt er eigenlijk niet aan te pas in deze topwedstrijd. Maar goed, dit is één wedstrijd. In de vorige wedstrijd tegen Juventus scoorde Koopmeijers 2 keer. Werd het 2-2. Maar in deze finale is Koopmeijers eigenlijk onzichtbaar. En nou is de Roon is uitgevallen. Die speelde als verdediger waar hij eigenlijk een middenvelder is. Dus ook niet zijn ideale positie. En Hatenboer, daar heb ik nog weinig van gezien. Die speelt nu een minuut of 10 staat hij in het veld. Of iets langer. Maar komt er nog weinig aan te pas. Dus die cijfers die slaan niet zo hoog uit, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dan horen we zo meteen van jou het nieuwe rapportcijfer van Hatenboer. En Atalanta probeert dus die 0-1 achterstand goed te maken tegen Juventus. Echt voetballiedje. Ben Local Soul en Seven Nation Army. Slotfase van Atalanta Juventus. Jan Vincent. Het is bijna 0-2. Komt er nu een penalty voor Juventus of niet? Het is Milik die onderuit wordt gehaald, maar die stond buitenspel. Even hiervoor een kiezelhard schot van Fabio Miretti. Invaller aan de kant van Juventus. En die, dat kiezelharde schot dat eindigde op de lat. Boven de keeper van Atalanta Bergamo. Zo blijft het dus nog altijd 0-1. Blijft het spannend. Maar is Juventus dus echt een paar keer heel dichtbij de beslissing geweest. Doelpunt is al afgekeurd. Wegens buitenspel van Vlahovic. Die inmiddels is gewisseld. Milik, ik noemde hem net al. Hij staat nu in het veld. En stond buitenspel. Dus geen penalty. Nog 5 minuten te gaan. En 5 minuten heeft Atalanta dus. Plus wat blessuretijd om wat te doen aan die 1-0 achterstand. Ze proberen het wel hoor. Maar ja, dat wordt zo uitstekend. Kunt verdedigd door Juventus. Dat is gewoon prachtig om te zien. Dat die Bremer en Gatti en Danilo daarachterin de boel zo mooi dicht houden. Terwijl Juventus nu aanvalt met de Fransman Rabiot is dat. Die geeft hem mee aan Miretti. Overtreding daar. Scheidsrechter ziet het. Moet nu af en toe ook even de gele kaart trekken. Voor spelers onder andere van Atalanta. Want Hien, Jim City en Pazalic kregen allemaal al een gele kaart in deze wedstrijd. Oh, hij wordt ongelukkig in zijn kruis geraakt daar. De spelers van Juventus daar in een verdedigende actie. Maar wel een vrije trap dus. Terwijl we nog een keer kijken naar de herhaling van het doelpunt van Dusan Vlahovic. Het enige doelpunt tot nu toe. Het viel al na 4 minuten. En alles lijkt er momenteel op dat het enige doelpunt blijft in deze wedstrijd. En dat hij dus de matchwinner is. Dusan Vlahovic. Hij is inmiddels gewisseld. En hij hoopt dat hij uiteindelijk de matchwinner gaat worden. Nog 5 minuten dus bij Atalanta Juventus 0-1. Goed, we hebben het gezien. Een goal. VAR. Goal dus niet. Want we dachten 2-0 en vervolgens bleek het maar 1-0 te zijn. In Engeland zijn ze niet bepaald een groot fan van de VAR. Dat weten we al een tijdje. Dat is ook de reden dit seizoen. Het heeft een reden, moet ik zeggen, dit seizoen. Want bijvoorbeeld werd er een glaszuiver doelpunt van Liverpool afgekeurd. Salah, Diaz. Spurs want the flag. Diaz keeps going. What a finish. Although the flag has gone up. Wait. The on-field decision was offside. Yes, onside. I can't do anything. He's gone offside. This was clearly a disaster. Ja, en nu zijn ze zelfs zo ontevreden dat de clubs gaan stemmen om de VAR af te schaffen. U hoort het goed. Voetbaljournalist Geert Langendorf in Engeland. Goedenavond, Geert. Goedenavond. Waar komt dat nou in één keer vandaan? Wolverhampton Wanderers die heeft aan de bel getrokken. Als clubs in de Premier League mag je als individu, als dus individuele club, mag je een motie indienen bij de volgende vergadering. En in dit geval was dus, wij zijn zo woest op de VAR dat we de ter stemming willen brengen, per direct afschaffen. Dus vanaf volgend seizoen geen VAR meer. Maar waarom Wolverhampton? Hebben ze zoveel nadeel gehad van die VAR of zo? Zij zijn een van de vele clubs die behoorlijk zijn benadeeld het afgelopen jaar. Het is inderdaad geen geheim dat de VAR in Engeland niet bepaald foutloos verloopt. Eigenlijk het beste voorbeeld dat we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Manchester United van Ten Hag tegen Coventry. Het stond 3-3. Coventry maakt 4-3. En om onduidelijke redenen na een hele lange een vergadering intern bij de VAR werd het afgekeurd vanwege buitenspel. Nou, zo zijn er meerdere momenten geweest dit seizoen. En Wolverhampton die voelt zich het zwaarst benadeeld duidelijk. En die zeiden nu genoeg is genoeg. Mm. Maar wat willen ze hier nou mee bereiken? Kan het ook zijn dat ze gewoon even een punch willen maken richting de scheidsrechters? Van jullie moeten echt op gaan letten, want anders gaan we echt die VAR afschaffen? Het lijkt erop, dit is echt een eenmansactie geweest. Normaal gesproken, wat in de Premier League altijd gebeurt, is dat clubs in achterkamertjes elkaar bellen en elkaar op de hoogte houden en zeggen: joh, hebben jullie hier ook een probleem mee? En als het antwoord dan ja is, dan treden ze gezamenlijk naar buiten. Wolverhampton die heeft dit helemaal op eigen houtje gedaan, heeft met niemand overlegd. Dus wat ze hiermee exact willen is niet geheel duidelijk. Want de kans van slagen lijkt daarmee op voorhand zeer klein. Oh. Ja. Dus normaal gesproken blijft die VAR dan uiteindelijk wel bestaan. Maar wat willen ze hier dan mee bereiken? Dat het beter moet, dat is voor iedereen duidelijk. En als hun doel is om inderdaad de druk op te voeren om dingen die nu fout gaan het rijdt te krijgen, dan zou dat een winstpunt zijn. En zullen fans en individuele clubs het daar ook absoluut mee eens zijn. Maar hoe zou de VAR kunnen verbeteren in Engeland? Bijvoorbeeld, een van de meest aangehaalde punten is dat de mensen die in een hok zitten ergens in Londen, dat geen ervaren scheidsrechters zijn vaak. Mensen die weinig ervaring hebben met techniek en het allemaal niet zo snel kunnen. Maar wie zetten ze er dan neer? De koffiejuffrouw? Ja, daar lijkt het vaak wel op. Dat is inderdaad een beetje de kritiek erop. Wie zetten ze daar neer? Soms zijn het zeer ervaren scheidsrechters. Ik geloof zelfs dat Howard Webb, een scheidsrechtersbaas, wel eens een keertje er ook heeft gezeten. Maar ook andere ex-scheidsrechters die zeg maar niet meer op het veld actief zijn, wel een behoorlijke staat van dienst hebben en dan daar zeg maar verder gaan in het vak, maar dan dus niet meer met de fluit in de mond. Dus er zitten wel degelijk scheidsrechters daar, maar niet de mensen die gewend zijn om vaak op het allerhoogste niveau die beslissingen te kunnen nemen. En dat is dus wat er vaak ook fout gaat. En je ziet met Nederlandse teams, als die in Europa optreden en er ook een Nederlandse VAR is, dat de samenwerking heel goed verloopt. En hier lijkt het vaak een klein beetje lukraak te zijn gekozen. Dat er niet wordt gekozen voor vaste teams, maar dat mensen gewoon per wedstrijd worden aangewezen. En dat werkt duidelijk niet in het voordeel van de werking van de VAR. Ja. Blijf nog even hangen, Geert. Dan gaan wij ondertussen namelijk eventjes naar ander buitenlands voetbal. Atalanta Juventus. Is het al bijna klaar, Jan Vincent? We zitten in de blessuretijd, maar die bedraagt 6 minuten. We zijn net begonnen aan die blessuretijd, dus het duurt nog zeker 5 minuten. Waarin Juventus een 1-0 voorsprong verdedigt. En Atalanta probeert uit alle macht aan te vallen om een gelijkmaker op het bord te krijgen. Maar ja, voorlopig zijn de beste kansen toch echt voor Juventus geweest. En dan lijken zij af te stevenen op hun 15e bekerzege. De 15e keer dat zij de Coppa Italia winnen. Want ze weten dat natuurlijk ook donders goed uit te spelen. Daar tijd rekken, langzaam aandoen. Nu krijgen ze een hoekschop. Nou, we zijn al inmiddels een minuut verder. En die hoekschop moet nog altijd genomen worden. Laat dat maar aan de spelers van Juventus over. Tot frustratie natuurlijk van de spelers van Atalanta. Die denken van schiet nou eens op. Wij hebben die bal nodig. Maar Juventus neemt de tijd voor die hoekschop. De scheidsrechter, dat is Maresca, die maand ze nu ook tot een beetje opschieten. Ja, dan krijg je dat zo'n situatie bij de cornervlag, dat de bal wordt afgeschermd. De spelers van Atalanta komen er niet aan. Blessuretijd loopt. Atalanta, Juventus 0-1. Met Geert Langendorf praten we over de hevige kritiek op de VAR in Engeland. Er wordt dus zelfs een voorstel gedaan om de VAR er weer af te schaffen. Geert. Eerst gezegd snap ik het niet zo, want je zegt ja, de ervaring wordt over geklaagd, maar er zit gewoon iemand die een WK-finale heeft gefloten op die VAR-stoel. Heeft ons wel een WK om zeep geholpen voor ons, want hij floot heel slecht die finale. Nou, dat viel wel mee hoor. Hij gaf geen rode kaart aan Nigel de Jong, hij heeft ons ontzettend geholpen. Hij kon het op zich wel, die Howard Webb werd gezien als de beste scheidsrechter ter wereld. Is het ook niet gewoon ouderwets gezeur van clubs? Nou, in het geval van Wolverhampton denk ik zeker. Als je het statement van de club leest, staat helemaal vol met... Er staan heel weinig rationele argumenten in. En voornamelijk emotionele argumenten. Ze hebben het over frustratie. Fans die het niet snappen. De autoriteit van de scheidsrechter die wordt aangetast. Allemaal subjectieve argumenten. Zij zijn gewoon boos. En inderdaad, kan daar een hele hoop verkeerd zijn aan de VAR. Maar als de cijfers kloppen... voor de invoering van de VAR ging in de Premier League in 82% van de gevallen de beslissingen juist. En nu zijn dat er 96. Oh. Dus objectief gezien gaat het wel degelijk beter. Alleen, ja, er zit wel een hoop kinderziekte in. Met een lange tijd die je moet wachten. Dat is inderdaad wel iets waar ze nu aan werken. Ze gaan vanaf volgend jaar bijvoorbeeld met half-automatische buitenspelcontrole doen. Dat zou dan weer 30 seconden schelen bij zo'n controle. Mm. En ze worden er hopelijk, en dat zijn ze ook van plan, een nieuwe dingen ingevoerd om het soepeler te laten verlopen. Maar als je er objectief naar kijkt, lijkt het wel degelijk beter te gaan. Ja. Goed, Man United speelde vanavond met Erik ten Hag. Hoe is dat afgelopen, tot slot? Kiele, 3-2 gewonnen. Oh. Het was weer spannend. Het was echt op de allerlaatste seconde. Leek het nog gelijk te kunnen worden, maar dit keer is het gelukt. Over de streep getrokken. En... hij is erg blij te zien als ze hem voorbij lopen. Ja, we zijn maar nog even blijven. Dankjewel. We zijn weer even bijgepraat, Geert Langendorf, over een soort van waarschuwing die is afgegeven. Het moet beter met de VAR, daar komt het eigenlijk op neer. Dankjewel.